انتجتنی بوک چرزانو نمو بچو ساتل کبائر ما دلویو گناہنو حاغنا تنہون عنہو چتا سودا غین منکول شئی نکفر عنکم سیئاتکم رب کریم فرمائی ما اخبکم تاسو تستاسو وار گناہنا وندخلکم وردن بکو تاسو مدخلا کریما آغزید وردن کی دو عزت منتچ جنت تے آیات مبارکہ کی رب کریم فرمائی اے بندگانو کتا سوزان دلویو لیو گناہنو نبچ کو نداوار ببلا تو بیم در تماف کم او ډیر دی زت زیتا چی جنت تے تاسو بوردن نکم غورتا زمون دی دین مسئلہ دا امام ابن قیم رحم واللہ الجواب الکافی کیوئی قد دل القرآن والسنة و اجماع الصحابت والتابعین بعدهم ولئم على ان من الذنوب كبائر وصغائر قرآنم وی سنتم وی اجماع دا صحابو دا طول تابعینو دا ائمو دا چی گناہنو کی واراو لویشتا زنی گناہن لوی دی نو زنی پا کی وار دی بیا د وړیو د لوی ګناه په منځ کې څه فرق دی؟ د باز علماء وی لوی ګناه هغه دا چې هغه سره الله یو وعید ذکر کړی یاره چې ګور دنیا کې بد عذاب وی خیرت کې بد عذاب وی یا هغه حد مقرر دی چې دیو په دروه دیو سمسار کې یا پاغی قرآن کے لانت را غلپ کون کی لانت پی را غلپ اگر گنو احادیثو کی دو گناہ کبائرو سغائرو ذکر را غلپ نباز علماء دا پسونو شمیر لینی نلوی گناہ حاغی چی غیر پارا حد مکرر وی او داغی دا کون کی دا پارا یو سخت یر راغلی پنس دا کتاب اللہ یا پا سنتو دا نبی علیہ السلام کی اب یا علماء کرام و شمیر لینی احادیثو کم ذکر راغلی ادی بارک علماء کتابونم لیکلی لکه کتاب الکبائر د علامہ ذهبی او نور علماء پدی کتابونه لیکلی باز تقریبا سلور سلور نیم سو شمیر لینی ګور کبائر گناهونه کم کم دی نا حق قتل کول دارنگی زنا لیواتا شمیرل پتا سو دی بازی داغی نا ذکر کو دیر پارس یاللہ مند دی ٹھولو لیو گناہنو نو ساتی اے یو نا حق قتل دوی ما زنا دریم لیواتا دارنگی سلورم د شراب اسکل ورپسی غلا غلا گناہ کبیره را او مال غسل غصبن غصبن دې ته وی چې سړی دې له ګوري ته دې جیب او دکان نا پزور یو شیوري دور زور والے قذف اے پاک سړی دې پاک زنانه دا وسی به سړی بدنام کو تهمت دې په لګونو دارنګي د دروغ گواہی کې سشي نه خبر نه او د دروغ گواہی کې سود عالم الخړل رمضان المبارک دے فرض روجی دی بلا عذر غورت روجی خوری بیمار نه سو عذر لشت روجی خوری دارنگی د دروغ قسمنا خوری سل رحمی دے کٹ کڑے د مور د پلار د بیبی د خپلوانو سرا ندا گناہ کبیر دا او د مور پلار نا فرمانی بس د مور نه د مور باندې نه د پلار دای خبر در باندې بدل لګي او د مور پلار نا فرمانه دارنګ له کافر سره د مسلمانانو جهاد دی او یو سړی تخت کوي د یتیم مال خورل پنا پو ټول وزن کې خیانت کول تل غلطه چلے وزن غلط چلے پخواو فی ماناو طولو خوزدا سے لکتیل خرسے پمپنو والدی میٹر غلط جوڑ کنے دام وزنو کھیل لے اغتا خیج ماتا تلس لیٹر واشول او اغا اتشول فی مانا دیدا سی جوڑ کنے اگر هر لین دین پدی کې راغی اے لین دین کې غلط لین دین کې گناہ کبیره مز د خپل وخت نه مخکې کې یا بغیر د سوزر شرعی نه د وخت نه رسو کې عادت دی جوړ کړي چې ساری مز پنور ختو کې ادم ازګر پنور پر وتو کې رشوت اغستل گناہ کبیره دا خزی او سړی بشران جوړ کړی خزی لخو اللہ وی کور کیو سے گا دا خزی مشری دا دی بار تراوتل دا اللہ و دا رسول حکم نوے دا اللہ و خل کتاب کے زنانو توئی وقرن فی بیوت کننا کورنو کیو سے گئی یو مسلمان وی ٹھکے ناحق دروغ جوڑے دا اللہ پا رسول قصدنا مدن اے دا اللہ دا حبیب صحابو تا بدر دیوے گواہی پٹول بغیر دا عذر را اے دا دروغ گواہیم گناہ کبیرہ را نسو عذر نشتا و تا حق گواہی پٹے ادا دا لطیر شد ځنه وا خبره حق گواہی نه حکتوي چې کوم دا سړی مې مړکای ددا درته وزر دی اوس دیو جن کتا پټه کړو ته د الله په نيز مجرم نه دارنګي بادشاہ تا یا یو بل امیر ته د خلکو چغلي کول لکه بعد خلکو کار سي یو سړی په سر شکایت کړي بل په سر یې کړي خلک په حکومت تنگ کړي ځکه بعضی کلو کې د بعضی مشرانو خوراک داده چې دې په حکومت نشي مو دې پر اخلاص یې وایي په خبره وایي ویډیو کې خو چې په سیواغه تر اخلاص کو پیدا نه د کسب دې زکات نه ورکې نو دا ګناه کبیره وا وسو طاقت دشته خود نیکو حکم نکې د ناروا او نه منی کول نکې ناروا کیږي واستشتا او تینه منی کې دا ګناه کبیره دا قران دی یاد کړو او بیا دې هېر کو لکه درن زمانه اکثر حفاظ داسي قران شریف یاد کو خو بیا بس هېر کی دارنګ یو زناور شا سواله شه په اور سوزول خزا دی د خاون نه بند کړی بلا سبب لکه د باندې فلار او دونو عادت سي اسی به سي خزا کې نول د شریعت څخه خبره نشته کور کې نه سنګ جرګي کې دی وې نه پرې ده د خاون نه اسی به سي خزا کې نول سو عذر شرعی سو سبب شرعی نشتا دام گناہ کبیره دا اللہ دا رحمت نا ناومی دے اے گناہو نے اکری تے ما بخیہ سم نا نا اللہ غفور الرحیم دے دا رحمت نے ناومی دیگور گناہ کبیره دا دا اللہ دا عذاب نفا من کی دل دام گناہ کبیره ہر وقت با پیرے چیر دنیا و خیرت کی دا اللہ عذاب را بانی را نشی دا مسلم علماء ذکر کرے اہل علمو تبا دی ردی وی دا باز خلقو کاری مولا پسی لگی آرے ام مولا ازکے بازی مولا دی مولا پسی لگی آرے وی گئی پا خبر بانے ابی حرمتی ویزتی پا ممبر دا پیغمبر کئی ایک سبس گناہ کئی پا اخلاقو دائرہ کی اغه من او ک دلیل سره دلیل سره څوک خپکیږي نه تا د چا بې عزتۍ سره کار نه لري هی د ګنان نفرت او کا او د اخلاق په دایره کې دلیل سره داغه نه من او کا درنګ د قران عالم حافظ دې تی بې عزتۍ کې زهار علماء لیکلي دا ګناه کبیره اے خزی توائی بس دا مور غنتے با دی ساتم اپا ما دا مور غنتے اپا ما دا لور غنتے دا خنجیر غوخا خوڑل مردارا خوڑل دا گناہ کبیره را دا دا ٹول گراغ گناہ کبائیرو چه دلتا علماء کرامو را جمع کرینی اللہم ابن قیم رحم اللہ یو تقسیم کرے عام دا اوریدو قابل لے او ایزنی گناہ کبائر آغلی چی دزڑ سرے تعلق دے لکا شرک کے پا گناہ میں شوارے کے دا اللہ دا رحمتنا نا امیدے دا اللہ دا عذابنا پا امنی دا گناہونا دی چی دی دزڑ سرے تعلق دے ویو سلور گناہ کبائر دی دا جبی سرے تعلق دے دا دروغ گواہی پا پاک دامنو زنانو سڑو تحمتون لگول او د دروغ و قسم او جادو دری گناہونا کبائل دی چی داغی تعلق دخیٹی سرنے شرابس کی دیتیم مال خوری سودوال مال خوری ادو گناہونا دی داغی تعلق دی انسان دا عورت سرنے لکا زناو لیواتت او دو گناہونه دی لوی دا آغی تعلق دلاسو سره دی لکنا حق قتل او غلا او یو گناہ کبیره دا آغی تعلق د خپو سره دی لکا دا کافر سره د مسلمانانو جهاد دی اتور تا میدان پریزی یو گناہ کبیره غلا چه دا آغی دا ټول بدن سره تعلق دی ظاهر سرم باطن سرم او د جبی او د زړه او د ټولو سره هغه د مور پلار نافرمانی ده د مور پلار نافرمانی د دې د ظاهر او باطن او ټولو سره هر څه سره تعلق ده ادا گناه کبائر علماء شمیرلی وی اعلام الموقعین کې ابن قیم رحم الله د سلو نزیات ذکر کړی دی آیات کې وایي ان تجتنبو کزانون موساتل کبائر ما تنهونا دلو یو اغن جتا سوداغین من کول شی تنهونا عنه جتا سوداغین من کول شی نکفر عنکم سیئاتکم نبخنبو کتاسو تستاسو دوڑو گناہنو اگر داسم را کبائر چی تیر شل کچاس ہی توبہ ویستا نو اللہ پتو بی سر شرک و کفر ماف کئی نو گناہ کبائر بسنگا نماف کئی یو سڑے دیناو میدکینا الله په توبې سره کفر معاف کړي شرک معاف کړي نو ګناه کبائر معاف کړي وندخلکم مدخلا کریما وردن بکوتاسو مدخلا یا مصدر وردن نکیدل یا مدخلا زید وردن نکیدو تا چیاغ جنت دے کریما عزت مندے ولا تتمنو آرزو او تمنا مکوئی ما داغس فضل اللہ بیهی چی غوروال ورکڑ دی اللہ پاغی کی بعدوکم باز استاسو تعالی بعدن فباز باننی بازی بان بازی تعالی فضیلت ورکڑے اے داغی تمنا مکو بس اغا اللہ بل تلیکلے استا پا قسمت کے نو لکه او حدیث د مسند احمد کې دا سراغلی دی حدیث دی د مسند احمد د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده علماء کرام دا سی ذکر کړي دی ویلي او چې سړی غزا کوي او خزي غزا او جهاد نه کوي او ګره زنانه ويمون د فار نیمیراس ده نو الله دا آیات مبارک ورو لیولو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمنا و ارزو مکوی داغ چه غروالی ورکڑی اللہ پاغی بازی ستاسو تپ بازی بس سڑو بان غزا و قتال و جہاد فرس کڑی اپا خوزو نشتا دا اللہ قانون دے چه دا خزی دا سڑی مقابل کی نمی راس دے نمی راس دے دې هغه تمنا کله یو کار ممکن دی کله غیر ممکن دی هي امور دو قسم دي یو امور ممکن دي یو غیر ممکن دي امور غیر اختیاریه غي توي د پدې کې هو تمنا ابسره لکه او سره تمنا کوي چې دې خزوي یو خزه تمنا کوي چې دې سره وي نو دا ابس کار کوي دا خو ممکنه نه ده چې سړی دی خزه شي خزه دی سړی شي او یو داسې وي چې اختیاري امور وي نو پای کې تمنا نه من راغلی وي چې نه د حسد درجه ته ورسیږي اله کته تمنا کې چې فلانی دا مال دې زما شي خود نه دی والی دې ته حسد وایي اکدا شوی چې الله د ته د دومره حلال مال ورکړې او څنګه پدینه لګئی الله ما تم داسې مال راکې او د تم دې مال کې خیر او برکت واچې دې ته غفته وای دې ته پس خیدل او زیرې دل وای دا خبره درسته ده دا ناروا نه ده د دې آیات مبارکه کې وای یو خو غیر ممکن شیره آکی گینا او تی تمنا کے ندا خو عبس کار کے یو شے ممکن ندے نولی دا سکے او که ممکنم دے نگرے چی حسد لو نرسی گی زنی وقت بازی آرزو او تمنا نہ حسد جوڑی گی ولا تتمنا او آرزو او تمنا مکوئی ما دہ غس فضل اللہ بیہی چی غوروال ورکڑ دی اللہ پاغی بعضوکم علا بعضوین باز استاسو تپ بازی لرجال دفارد نارینو نشویبن ایساو برخنا من مکتسبو دہا غسن چی دی کڑی دی وللنسائی نشویبن او دفارد زنانو ایساو برخدا مم اکتسبنا دا حغن چی دی کسبو کی هر چا تا دخپل محنت اجر با اللہ ورکی واسأل الله من فضله او غواړی د الله انا د الله د مهربانینا اې د دین او د دنیا مهرباني ته غواړی فضل مراد یا رزق دې او حلال رزق ته فضل وې یا فضل مراد توفیق د عبادت دې واسأل الله من فضله سوالو کئی دا اللہ نا دا اللہ دا فضلنا چی آغا دا عبادت توفیق دے آغا رزق حلال لے ان اللہ بیشک اللہ کان بکل شیئن علیما دے پا ہر یو شیبان پوہا ولکل اندفار دا ہر یو جعلنا گرزولی دی منگا موالی وارثان مما فاغ مال کی ترک الوالدانی چی پریگی زی مور پلار والاقربون نو نزدی خپل خپلوان والذین عقدت ایمانکم او هغ کسان عقدت ایمانکم چی مضبوط شوی دی استاسو کسمون داغوی سرا فاتوهم نصیبهم نوور کای غوی ته داغه غیسا او برخا ان الله بیشک الله خانوی علا کل شین شهیدا په هر یو شی باندې گوا او خبردار او په هر شی الله رب العزت عالم نے الله په هر یو شی باندې عالم نے وردی دے کہ وی عقدت ایمانکم زمونگ دو فقی کتابونو کی او مسئلہ دا اغیتا عقد الموالات وی نمراد دی عقدت ایمانکم نا عقد موالات مراد دے او دا مشروع دے او میراس وڑل پدی ثابت دے پنیز دعامو صحابہ کرامو عقد موالات سلو اینو چه سوچو کئی او سلیکلو کئی الار با پی پوئی گئی داغی تفسیر علماء دا سکڑے اے یو سڑی یا یو خز اسلام راڑو حصو کی وارث نشتا او دا کم سڑی یو خز چه اسلام راڑے دا عربی نلے عربی النسل نلے ولا معتقن او نه دا سړی او خزه دا چې دی جګنې د بل چا غلامو او آزاد کړی وي نو دی یو بل کس ته وای والي تو کا زتا سر دوستی قائم عمر ورولي علا انت عقلنی ذا جنیتو کمان س زیات ظلم او شو نو زما دیت او جرمانه وا اسلامي حکومت ته ورکه وَتَرِثُ مِنِّي إِذَا مِتُّ او چې زمړشم نو زما میراث بم ثوړي ويقول الاخر دا بل ورته وي قبلت بس ما استاد خبره قبوله کا لګره عقد موالات راغې دي کې دی په وره دا اعلی بد دي اسفل نوړي او دې تیر شوړي دا چا چې عقد موالات کو چا سره او دغه وارث نشه د کمر شونه ده دنه به میراث وړي خو کاغه برانه مړ شونه ده تی میراث نشوره دي تعقد موالات وای دا د احناف او مسلکم ده او د عام صحابه کرام مسلکم نه پدی طریقم میراث وړي شي خدایو جانب را ها بھائی دا ګورلوه خبره چې د الله د کتاب په روایت شو پوشي خو په دې د فارم اصولو کې شرطونه ویلو بیدار بناسته توجه و دې دی په لې بلې کلبکه ځکه ویلې کلو خبره یو ویلې کلو توجه بل په لې شي کله درس کیږي زره په بازار کور او په روجیش میری چې سوره 13 شي او اختر له سوره راځي پاتې وځي د کا اختر رزش میرګاو په دې څه پوښي لیکل وکي توجه بدي ځکه که ستاسو توجه ده نو بعد خو یو سات تیری کی بیا در نه هیر را دا مولا خبره مې هر لکړې و او په دې هم به دور او خبره یادوي چې سپلو پوری وی کړ واغه خبره زما مې مبالغه کړې موږ تر پاسې دو مرو خبره یاد نه سات دې تعقد موالات وی ولکل جعلنا دفار دهر یو ګرزول دې موږ موالی وارسان مما فاغ مال کی ترک الوالدان جی پریخی دی مور اپلار والاقربون و نزدیخ قلق قلوانو والذین عقدت ایمانکم حق کسان چستاس و قسمنا غیسر مضبوط شوی دی او عقد موالات شوی فاتوهم نصیبهم نور کای غوی ته عیساو برخدا غوی ان الله بیشک الله کان علی کل شیء شهیدا د په هر یو شی گوا عالم او خبردار الرجال نارینا قوامون علی النساء دای مشران او حاکمان دی په زنانو بما داغ وجن فضل الله بعضهم چی غروال ورکڑ دی اللہ بازی دویتا علا بعض ان فبازی وبما انفقو من اموالهم او پا سبب داغ چی دی لگوی دا مالون ددوینا گردی آیات کی اللہ پا کور کی سڑی تا مشری ورکا او دا غی دو وجی ذکر کی یو تا وحبی وی بل تا کسبی وی اے وی سڑے اللہ غور اکڑے نوز گیو زنانو یولی غور اکڑے نمک کیوی ولا تتمنو ما فضل اللہ بی بعدکو ملا بعدن وی دی کی تمنا بمن کے بس داد مالک فیصلر غاڑا بور تکی دی دویم سڑے اولی حاکم دے د دې خزر نان نفقه په د باندې اے او زنان لور په کور کې د دې خرچه جامې هر څه په لار دي کوا د شو نو ټول خرچه په چارا په خاوند نه یو دې مال لګي زکه مشری الله رب العزت تور کړي الله مشری دوی تور کړي انور وجوهات په دین کې راغلي چې هغه علماو ذکر کړی وي ور عقل د سړی د خزو په نسبت ډېر دی د الله حبیب زنانو ته ناقصات العقل ویلي نو مشر واغی چې دا عقل کامل نه دی چې کچا کمیاب مشر نی بلګور سړی jihad کوي غزا کوي نو د د مشری دا د سړی روجی پورا دی موزی پورا دی اپا زنانا پا میاش کی دا سی رزی رازی دا رمضان روجیم نیم گڑی دی او سو رزی دا سیوی چی دا مزن شکولے اگورا نبوت پا سڑو کے دی یو زنانتم اللہ پیغمبری او نبوت ندے ورکڑے ٹولی پر جالو کی انبیاء علیہم السلام را لی گلیو خلافت او امامت هم په سړو کې ده ورکه امامت کبراوی که صغراوی لوی امامت دي ته ویل کده ملک بادشاہی امامت صغرا دي ته ویل چې جمعات امامتی دا نوخذ د جمعات امامم نشي جوړې ده چې دا وړه امامتی دا نو د ملک بسنګ جوړ شي هغه څو کوئی چې وای کیږي او خدام امام بالا د جسنګې مزن کېږي نو داسې ملک بروان وي چې خزه په کې مشرئ ځکه د الله او د رسول مخالفت سره ملک روانېږي دارنګې ګوره اذان سړی کوي د ښځې اذان نه روانې خطبه وعظ نصیحت دا به سړی کوي ښځه باندې خطبه نشته د جمعې او د اختر جماعت پسړو واجب دے سنت موکد دے اخذ چې د جمع سره مس کین او غزان ته بهتر دی د شریعت مسله جمع سره مس د خذو جائز دی غزان لسره بهتر دی لکه رستو براشی او زنان نبی علیہ السلام تراغلی وا وی ما تدا خبر خوخه د چتا شو پسی مشکوم الله حبیبی ما تم خوخه دا به چا خوخه دی چې امام خاتم الانبیاء وی خو استا کو مس پکور کې غورځه در دوس موارد دل د زنان او شهادت په حدود کې نه قبلی او د سړو قبلي دارنګي د نکاح مالک خاوند خزن دا طلاق د سړي په لاسو کې دی د خزه په لاسو کې نه دی وګوره نسب پلار پسیږي مور پسینه شي مور چې د هر نسب دا خو نسب بد پلار حسابيږي نسب د پلار پسیږي ادام پکې علماء لیکلي وه هم اصحاب اللها والعمائم د ګیرو د پټکو خاوندان سړی دي د دا مالک او خالق فیصله را الرجال قوامون علی النساء سړی او ناری نه حاکمان دی په خرو بما فضل الله په سبب داغې چې غورالې ورکړی الله بعضې دوی د رپ بعضې الله سړی غوره کړی وبما انفقو من اموالهم او په سبب د هغه چې لګوي دا سړی د مالونو د دوی نه اوس د نیکانو ایماندارو تقوادارو بیبیانو صفات ذکر کوي فالصالحاتو نو نیکانې بیبیانې نیکانې زنانا قانتاتن تابدار دخل خاندانو او تابدار د الله حافظاتن حفاظت کوونکی د ځان او د مال او د خپل حیا للغیب په وخت د نشوالی د خاونکی اے خاون نشتا خدا د ځانم حیا او پرد ساتي د خاون د مال داغ د کور داغ د پټو خبرو داغې حفاظت کوونکی دا دانه چې د کور د راز یو خبره ده او ټول دنیا د هغې نه خبر کا حافظات للغیب حفاظت کوونکی دی داغ پټو خبرو د خاون د للغیب یو دامان او داغ پټي خبرې دي یا خاون کور کې نشتا دا د ځان حیا د مال او د جان او د خاون د مال حفاظت کوي دا د خاون د مال حفاظت کوي والله بما حفظ الله په سبب د هغه چې الله دای حفاظت کوونکی ګرځولې دي الله دې تویلی چې ګوره د خاوند د حیا داغ د مال کاغ وی او ک غایب وی نو تاسو بخیال ساتئ واللاتی حغزنانا تحافون نشوزهن چې تاسو یې ریګی اے خاوندانو داغ وی د نافرمانو نا یو خزر د خاوند نافرمان نه او دا خاوند د دین مطابق خبره نمنې نو الٰه العالمین د دی بی بی د تربیت د فارا یو څو خبرې ذکر کړې اول وی فعزوهن دیت نصیحت کوي وګوره دا بدونی په نصیحت وخت لګي او نصیحت سره وی کیسې ته نصیحت نه وای انا تونو شیرونو ته نصیحت نه وای نصیحت قران او سنت ته تدا زرا نه کینه چې دا د الله او د رسول خبره واوري جون کې دا خو د ایمان او د اسلام دا وکي څنګه وای او خزوي الله او رسول منه مو خبره به نه مني وګوره دا زنانه د قران داسې ترتیب جوړ کا چستا فقور کې زنان کتاب الله اوري او دید الله د حبيب سنت اوري. هدا داسې کتاب دی چې د سمر سمر سړو نه سړي جوړ کړ او د سمر سمر زنانو نه خزي جوړ کړي. دا خو د هدايت کتاب دی. سړی ک جوړيږي خو په کتاب الله او په سنت رسول به جوړيږي. دا الله د حبيب په تعلیماتو به جوړيږي. نصيحت ورته ک په دې به وخت لګي کلونه ولګي. کور کې دا سه تنظیم وکا چشپا ورځ ستا بی بی ستا انگیننی او ستا دکور طول زنان کتاب اللہ او سنت رسول اوری. دا عجیب کتاب دے بائی زیونو کی مونگ پاتی ہو ناغذے کی با پردہ عیب گانا لے شو یو بل پوری وقت و خاندر چی برکہ بے پسر کا کچی دی کتاب لکی ناستی برکے اور پسر کا. دا کتاب خو هغه دی ګوره د عربو د ډاکوانو نه څوک جوړ کړ. چانه ابو بکر جوړ کو، چانه عمر جوړ کو، چانه عثمان جوړ کو، چانه خالد ابن ولید جوړ کو. دا ډېر لوی کتاب دی خو بس غم داله چې زمونږ زنانا او ناری نه د دین لري دي. څومره خلکو دا غي ګډوډ ژوندو و قرآن دا غی په زندگی کې تبدیلی را وستا. نگو دا اول مرتبه دا قرآن و سنت پا ذریعی دیتا نصیحتو کئی. اگر دا کور تربیت پا پا قرآن و سنت بانی کی دا دا اللہ دا حبیب دا کور نصابمو. لکو گرئی دا دو اشتمی پارے اول مخو گرئی سور احزاب چکور کې د زنانو د پویدو نصاب څه دی آیات سلور دیرشم ګورئ د دویشتمې پارې واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. واذکرن الله د خپل حبیب دی بیا نو ثوی را یاد وئی ما هغه یوتلا چې لسته شي فی بیوتی کن پا کورن استاسو کے بی بیانو من آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا والحکمہ او دا سنتنا. ورد اللہ دا حبیب پا کور کم دا تربیت نصاب دو سیزن دی کتاب اللہ و سنت رسول. ان الله كان لطيفا خبيرا بيشك الله لطيفا خبيرا مهربان او خبردار دي. دغه سوره سوره نا فرمانه زنانوي او کتاب الله دا غين سمره تقوا دار او دا الله اولياء ته جوړي کې نصيحت ورته کوي. اگر دا سی زڑک دا کانی غنتیوی خدا کتاب نرمائی ہندا دیر سخت دا کفر پا حال کی زنانوا. اگر دا غا زنانا نا چی دا حمز رضی اللہ عنو سینے سیرے کڑیوا او دا غا زڑی رہستیو وگنے کٹ کڑیو زانتے تے ہار جوڑ کڑیو نغانا کی اوی زانت کڑیو دم را سخت زڑاو. کله چې مکه فتح شو دی خلک جنگ ل تیارو او د خزو په جنگولو د سړو کې ډېر لوی تجربه وی. دغه پلار او زوی په جنگ کړي مور او زوی په جنگ کړي دا وروسته ور پدې چا لاسته د خزو لاسته په جنگولو کې ډېر تجربه وی. زوی د پلار سره جنگي مور سره جنگي رور سره جنگي خور سره جنگي نو دی خلق جنگ لتیارو. نو د شپې دا پټ راوته چې زه ګورم چې حال څنګه دی چې وی کتل حرم شریف د صحابه کرامو نټک څوک قران لولي تهجدو کې ولاړ دي څوک رکوع کې جاړي څوک سجده کې جاړي چالاس پور تکڑی دی چه وگولی و دیل دعا کئی نو د دې د کان یو د اوس په پشان شخص لري نرم کو ساری خاوند ابو سفیان ته وای ما سره لاړ ش زیمان راړم دا ورته خپل لاړ ش سره نه ته خدا را لوه ته خودمره سخت وې دا نرم پس شوي ها ورته وای زما دې الله په ذات قسم دا کور د الله چې کله نه جوړ دې نو دومره جړا په کې قلم نه د شوي بیگا شما دا پیغمبر دا مرگو رو جڑاو لید بڑی نرم قرآن مسلمان شوا اسلام غارو وی نصیحتو کئی نصیحت کیسو تا نوائی او خرافاتو تم نوی باز خلق دا دروغ و موجوعی روایات چلاغین دا شرک و دا رسومات و بدعاتو طرف تلار سمیگی نا قرآن و سنت او د دې هغه مقصد چې کوم سلف ویلې فاعذوهن نو نصیحت ورته کوي چې د یو پی جنی چې د دې خاون الله سمره حق پم خزبانی ہے او کپدیم کارون شو نو دویم نمبر وحجروهن دین جدا شی فلم دواجعی فبسترو کې دای سره مباشرت مکوي او ترک د جماع او د صحبتو کوي درما مرتبه دا د ودریبو حنا وی وهي اول دا دو مرتبه دي درما وهل دي زه په پښتنو زده سمدتي په درم کلاس کې کیږي وی کوي په خبره باندې پس ګورګي چې زه کوم پدې کلاس کې ده سم دستی کې نه اوس اپا ایدو په وړای پرې هو پدې مخ پکې دي نو راغورځي کی با نو نن د سیاست کور کې ټوله رضیا ته وی دي یا ګډي وډي ناغي له کې سم سره بوت لو عمل ونه کوي اے د الله کتاب د الله په کتاب کې سمر لوی اثر دی د الله حبیب په خبرو کې څومره لوی اثر لري چا کې چې زره ور ایمان وی که خزدا او که سړی وي او چې د تویل شول چې دا د الله او د رسول خبره را دی دا غینه قدم نشي رولې د دې قران او سنت کې او اثر دی د بل چا په خبره کې نشتا د بل چا په کیسه او کہانی کې نشتا دیو جن قرآن و سنت د دیتا دی پا دی نصیحت ورکڑیشی او دی کی گور اثر وی و حد جم چکلو شو دو دی نبی علیہ السلام پا پوترور را روان و صفی رضی اللہ عنہ دو دی اللہ حبیبی بچی تاوی زبیر رضی اللہ عنہ تاوی دو کمور دی میدان تمرا پریزا اسینا ضرور دا ټوکړي ټوکړي لا شګوري او شرط به اختیار نشي لکه همزه ټوکړي پرته وي زه پځه لاشم چاند کې ژوندو د زبیر رضی الله عنه لاړو مور ته وي مراد نه هغه ورته لاس عزت کو اولو یا پر شته شو کې جما منی کې نا ورته یو مور یې زه شو کې چې تاغون ته مور دې منی کوم زه نه وام دا الله پیغمبر وای چې د دې راضي قسم دې کاوه قدم دې ځای اوچت کړي د نبی حکم سره د څنګه مؤمن سره او مؤمنه زنانا رسول روان دي سوره احزاب کې ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ مُؤْمِنٌ سَرِيُّ وَمُؤْمِنَةٌ زَنَانَ شَانْدَانَ لَهُ شَهِدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيْصَلَ رَوْرَسِيدَا أَدَيْ بَكِ خُلَخَ خَچَلَي اَكَ چَادَا سُوكَل لَاڑُ سَرْغَن گُمْرَاشُ دغور هر چا ته پکور کی دا ضرورت ډیر اشد دی چې دا زنانه کتاب الله او سنت رسول او دای کدا الله او د رسول د حکمونو نه خبر شوي نو بیا به د خاون نه فرمانی نه کوي ودربوهن دا درېمه درجه ووي وهي خدا وهل بم داسي وي چې غوخه به پکې نشليږي نه به اډو کې ماتيږي ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دا وحل بسنگئی لکا مسواک بانیوال اگر دا والو یو اجازت وی یو فضیلت وی اللہ حریمون پخبل دین بانی پوری اے دا والو اجازت دے خونوال افضل دی د الله حبيب دوالو نمنا کړي دا د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم منا کړي دا لکه ګور حديث دا چراغ له لا تدربو ما الله وې دا الله دا بندگان وهي ما نو مر رضی الله نوراغ دا الله حبيب ته وي قربان تاسو د زنانو دوالو نمنو کا خزی په خاوندانو ضرورې شوې د الله حبیب وی خیر دې اجازه دې که ضرورت وی نو مناسب وحل کوي نو بس د الله حبیب چی اجازه ته کډېرو خلکو خزی وټه کډې الله حبیب چې کور تراغه نو کور د زنانو نډکو شکایت د پر راغلي اینن به مظلوم کمزې لذي ما سره وای نن د چاره مظلوم د جڑا زیشتا لدا اللہ حبیب راغ صحابو توی وی کور که دیر صحابیات راغلی وی او د خاوندانو د والو شکایت کولو لے سولائی کبی خیارکم وی دا وال چی کئی دا گور غور خلق نده نګور والی جایز کل خود غره امتی والی نه پیدا هوته دا دین هوته غره د والی اجازه الله کړه یو حدیث کې راغلی دا غي مقصد به مخلش وای خاون نه بدا تفوس نه کیږي چې خزه والا ځکه الله ورته ویلي دا هغه مور پلان ته وای مونږ به تاسو تفوس کوو زموږ لور دی والی رضی اللہ و ادریگو هنن تسنگا تپوس کی حدیث کی سراغلی و اید خاون با دخزی دوالو تپوس نکی ذکر اللہ و ادریگو هنن ندیو ایلونی کنونی سر و یرٹا کولی را دی تپوس با دی منکا و پیغمبر وینا مناسب واها دی ککلی کزولو میں ننے کڑے نتا تا دی تپوس حق نشتا خو گورا وال جائز دی خو غورا ندی نو د شریعت په حکم ځان پویول په کاروي دا درې ما مرتبه د جواز دا خدا الله حبيب وای غوړه نه دا تاسو کې غوړه سړې بوال نه کوي دیو جن په تمام عمر کې دا الله پیغمبر خپلې بیبیا نه دی والی خپل ژوند دا دی چې سړې خپل اخلاق د خپلې بیبی سره اوساتي فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ كَشَرِدَيْ تَابِدَارِ اِخْتِيَارِ كَسْتَاسُ دِي زَنَانَو بِبِيَانُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا نُمَلَتَوَئِ فَدْوِي سَبْلَ الْعَارِ اے پا بلا طریقہ ظلم مکوئی پخلی بدر دے موایا بس دا غدری طریقی در تا الہ العالمین اخولی نو د ځان په کې سلورم ملټوا ان الله بیشک الله کان علیان کبیر دی اوچت کبیر او لوی و ان خفتم شقاق بینهما کی ریدای تاسو د مخالفت نه په مند دی دواړو کې خفتم کی چاته خطاب دی نو جمهور علماوی حکام او مرادی ایدا تا چه کرسی نیلا چه دا مشرعی کرسی دی خواها دا وی دا خزی خاون دی اختلاف نا بمزان خبره اللہ وی وین خفتم اے د ملک بادشاہانو مشرانو صاحب اقتدار خلقو کتا سو یری دای شقاق بینهما د مخالفت نه پمند دی دواړو کې چې د خزی او خاون کور رواني فبعثون لګی حکمن یو فیصله کون کې من اهلیه د اهل او خاندان او تبرداري د دې سړینا وحکمن او بل فیصله کون کې من اهلها د خاندان او تبرداري د دې زنانا یریدا اصلاحن کده دی دوارو فیصله کونکو اراده د اصلاح وی یوفق الله بینهما نو الله بد دی پمن کی موافقت راولی خبر دی کی خبره تصور چکای اے دو فیصله کونکو دی کده دی نیت د اصلاح وی کنا الله بشور شاره راولی اګه دې داسې لکه کبایلو جرګي په پیښو یغه بد دکانداري شروع کړي اوس دې ملک تمرور راځي اوس پیسې د جرګو شوې بس یو طرف نه پیسې والی او هغه بل مظلوم ورته راو پرځي وګوره سبا د الله په حضور کې د دې جواب ورکولې په خوابه نیکان حیادار مشرات دا غی مقصد با کور جوړولو اده چا دا خوراک او اسکاک او دا دو پیسو غلو نو نچهی بلانل اللہ با کور جوڑ کو اوس دا دو پیسو غل لے نو اصلاح نراز یوری دا اصلاحن کچر اراده لرل دی دوارو د اصلاح یوفق اللہ بینهما نو اللہ و دا دعاڑو پا منس کی موافقت راولی اکل باز ادا تی مشروی چی دے نورم کور روان کی ذکر آغا مقصد دا اللہ رضا ندا یا یو مانا آیات کی دام دا ایو ری دا کدا دعاڑا خز خاون اراد لری اصلاحن دے اصلاح یوفق اللہ بینہما نو الله به موافقت راولی په مند دوی کې اګوره دا مانم د بازي درانه مشران چې د چاکور رواني راشي ای وي کتا سو خپل کور جوړوي نو موږ راغلی و الله به جوړ کړي اګه کده چا جنگ نه نه جوړوي نو مشر په ولا سره جوړ کړي وګوره دواړه خبرې دي د دواړو جګړ مارو خزي خاون یا د بلچا نیت بمداوي چې اصلاح وشي زکه په جنگونو پر زونو کې د دنیا او د آخرت تاوان او نقصان دی او که د مشرانو نیتم د اصلاح وي نو الله به د دوی په منځ کې جوړ جاړې راولي ان الله بیشک الله کان علیما خبیرا د پوها او خبردار د دې په وګوره ګوره څه خبره کې نو دا وایي چې ملایکی لیکي ستا په دې خبره دوه کورونه سميږي مورواډيږي د قرآن خبره دی او کا په دې کې قتل او قتال جوړ شو سبب وګوره ذمہواره الله ځکه وی وای ځا قلتم فعدلو کله ګوره ستا دې وی خبره نه قتل جوړ شو څوک دې بس ور بمبار کل چې دا او کا دا او کا د دنیا کې خودي زور دی خو سبا د تپوس پر ازب بیا الله تپوس کوي د غلط مشر غلطه خبره منلم نه دی پکار چې پتا څوک مړ کوي پتا د چا بیزتی کوي ځکه سبا پر ازب قیامت به بیا الله تاسو جواب کوي ان الله بیشک الله کان علیما خبیرا دی پوها او خبردار دګوره مشر قسم وی الله به اصلاح راولیا کدی داسی او یو مشر چا کتل یو ورلوی دا بچی می جنگونه کای ا دې فلانی وجل وی راته دې کدی دې رات پوی کو نو یغان کینو لورلوی دی وقفه کا مکلی وی خلک چې څنګه جنگونه کوي کور کې حل وای څه پوښتنه خبره واده مالا لاله جای سو خبری چې تار ز خراب کړی زنې داسې مې چې دی جاور ته څه نشي یاته وي خو ته خکه مکالې چې سکه نو کور کې سو پلار مور سره مشوره کړي چې سو خبری چې تار ز خراب کړی واعبد الله دی والله عبادت او بندګی وکي ولا تشرکو به شیئا مشرک وی د دی الله سره شی ولا تشرکو به شیئا مشرک وی د دی الله سره شی بلکې ګوره که چا تاوانو کو په دې دا سوره د کمال خدو کورونه روانيږي تا خپل پیسې ولګول دا کمال دی دا نه چې یو نه ملې بلې نه ملې نبی رحمه السلام ته او صحابي راغله او سوره دې مقام دی د دو قبیلو جنگ او د ټول تاوان په سر او دای روغ ہے وکا در اللہ حبیب تراغ جما دغه شان کار کړي ما سره تاو نو کړه د اللہ حبیب صحابه ته وې اې د سره مدد وکړي د د دوو کورونو روانې دل او تاوان ټول په سر کړي څومره لوی مقام دې دغه صحابي چې د الله حبيب ورته وی چې ګور تاوان کپه دې راغی چې تا دوه کسان د تباهی نه بچ کړ او په سر دې سپېشي ویغه تاو منلې د شریعت حکم دادې نور مسلمانانو توي بیت المال توي د خود وکورونه د تباهی نه بچ کړی تاوان شوه د سره تاو نو مدد وکي واعبد الله دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ولا تشرکو بیهی شیئن مشرک وید دی اللہ سرس شیئ و بالوالدین احسانا او دمور اپلار سر خسلوک کوئی اے دمور اپلار تابداری او ددوی حق اللہ دخپل حق نرستو ذکر کئی وبالوالدين احسانا او د مور خپل ار سره خوشلو کوي سور نیک بخوی غ خلق چې د مور خپل ار ته خوشحال وي دا غي هر د شریعت مطابق خبره مني او څومره برکات دي دې نبی رحمه الصلاۃ والسلام یو زر موزو کو مشکار شریف کی حدیث ته د جموزو کو نو مخ مبارک روغزونی بیگا جنت ته تلو په جنت کې مې د قران د تلاوت आवाज اوري ما مې د اسوک دی حارث ابن نومان رضی الله عنه ما ویل د نور چا आवाज جنت کې نشي اوري دې او د فرش نا جنت تر سیدره دې د مور سره دې خېګړې کوي اگر امور اپلار نافرمان قسم دے کدا موز و تلاوت دے دے غوگون و اثر نمبر اللہ اچھے دا امور اپلار دا دعا برکات تی نو آواز بری کم زیدہ رسی نا دا امور اپلار پتا بیداری دم رلوی مقام دے زنی وقتی او سڑے وی گنیزہ دا امور اپلار دعای شیخ الحدیث مولنا عبدالحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وی والده او فاتشوی نو بیدی جڑن باز شاگردانو کلارو ورتوی مونگتا شیخ سیبتا وی جتا دا مونگتا دا سبل تلکن کی اخپل جڑا بسکے نا ناغوالوی دا تا پوز قرآنو که جی دا جڑا ہو لی نا بسکو وی مور خوبا ممڑکی دا دا مرک فیصلہ اللہ کڑی جاڑم پا دی جی دا دارو لوم پھول لدی پا دعا چلی دو دا وفات شو چلتا بند شي یا رب دې چې دا ټول نظام خود دې دعا و بالوالدین احسانا او د مور پلار سره خوشلو کوي خېګړه ور سره کوي د دې هر خبره چې د شریعت مطابق د ندا منئ و بذل قربا او د خپل خپلوانو سره اي سره احسانات کوي خپل خپلوان دي رشتہ دار دي و بذل قربا د خپل خپلوانو سره ولیتاما او دي یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذل قربا او گاونډي چې خاوند خپل ولي دي ور درې قسمه گاونډيان په شريعت کې راغلي دي ا د درې واړو حقونه دي حدیث کې راغلي ده الله حبيب فرمای امام بخاري پال ادب المفرد کې حدیث ذکر کړي وي گاونډيان درې قسمه دي اے یو گاونډیم دے خپلم دے او مسلمانم دے بدری حقونه شول یو د اسلام یو د خپل ولای بل د گاوند کی رہی یو گاونډی دے دا دو حقونه دی اے گاونډیم دے او مسلمانم دے خو خپل نه دے او دریم گاونډی هغه دے دا یو حق دے اے گاونډی دے خوده کافر مشرک یهودی نصرانی دے نو ددم پتا حق دے دے بتنگے نا دے و پریشانکے نا پا ہر سکی ددو اس مطابق برخبکے والجار ذی القربا گاونڈی چی خاوند خپل ولی دے والجار الجنوبی گاونڈی دا اڑخ اگر حدیث کې راغلی اول به پرز د قیامت چې جګړې لروځي نو دوه غونډیان وي آیو غونډي په عزت نه څنګه زماده حیا د مال جان سره لوبي کولې اول جګړه به پرز د قیامت د چاوي د دوه غونډیان وي وګور ګور کله دی لم سوچ وکړه دې مونږ جوړو کې باغونه مې ارو جیب نیسی خو گاونڈی در نصر ہے یو ذر یو کسو کتاسو کتر ہے تاسو بیجی بدا خدا اللہ علیہو کی یو ذر بیان لیسی اب اتلم یو سرے را پسی صد در کور تک اسی را پا جڑا را ہے ویدا سوک جی دی بیان لبوزی یو کور خو میرے دل اللہ سا خرس اوی دی بلم گورم گا پیدا کی نشد نورم موزم کے اگاونڈی در نپور کی ولان زنانا در روجیم لیسی اگاونڈیان پا دی سوچ کی دی چی دا کور کو پیو پیسا سوکلی خوچی دا دی خزی او دا دی سڑی دا بد و اخلاق و نخلاش رو اید اللہ حبیب دری پیری قسم خوڑ لے واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو سید العالمین دری پیری فرمائی و اذا الله فزاد می دی قسم وی مومن نه دی مومن نه دی څوک چې د چا د شرونو نه گاونډي پامني پټی کې گاونډي دی په دکان کې نه په کور کې نه اوازه پریشان کړې د گاونډي ډېر لوی حق دی اذا د مفرد کې راغلی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کور ثرا کور کې ګټ زب هاو وی زماغ یهودی گاونڈی تا مولی گلی کن مولی لی گلی نگر صحاباو دا یهودی کافر گاونڈی خیالم ساتلے والجار ذی القربا گاونڈی چی خاوند خپل ولی دے والجار الجنوب او گاونڈی چی خاوند اڑخ دے او علماء دے اللہ قبر نظر نڈکی دا فرمائی دی جور گاونڈی دے نو کور ته چې څه شی وړې نو یا خو پټ یو سا هغه پټنی بیا و گاونډي را ورکه څه کته چې شی وړ نو کوڅه کې گاونډي ماشومان نو مخته و صحیح پلان لوي موږ هم دا شی راغلي کېلې را په مخکړی سیوا نو مالټي او فروټ اوس داغه غریب د ډوډۍ وس نشتا نو تا هي سرګر دي تیلې کیږي نو یا خوتی ایل ورکار اکا نو ارکی نو پتی یو سار زکت آغا بچی بغواری اڈا بی ازار شی اسی نا جولی در لو نگوڑای نو ده گاونڈی لوی حق دی دیو جنراغلی وی یو سڑی چه لز زای غلاو کی او ده گاونڈی ده کور نه یو زلو کا نو ده دی یو غلا ده لسو نزیاد جرم نه یو سړی په لسو کورونو کې خیانت وکاو او د گاونډي په کور کې خیانت وکاو نو دا یو خیانت د لسو نه خطرناک دی. اے دا گاونڈی ډېر لوی حق دی، پکار دی چې دې سوي دا تانه خوشاله. گاونډیان ګوره ډېر ګڼ وي، کله مخې لري رسول لري، لکه تاسو الادب المفرد کې د بعضې سلف قول تیر شوی وي، سلویخ کوره مخې له سلویخ ښي طرف ته، هر طرف له سلویخ سلویخ کوره دا گاونډ دی. عائشی بی بی رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو چې زما ګڼ گاوند یعنی ز چې هدیه پیش کوم نو چا لا و نور کم، وای د چا دروازه چې نږدې دا چا دروازه چې نږدې وي د حق سره دا پټولو کې لمره هغه نفس نور او نور. والصاحب بالجم مرګره د اړه د صاحب بالجم علماء ګڼ مقصدونه ذکر کړي، باز وی دا غستا په سفر کې مرګره وي، په سفر کې مرګه استا وستا او د دنيشتا نزله فائدہ ورکا الله وستر کړي د سفر مرګره وي. لکه ابن عباس رضی الله عنه او معنا دا کړي وصاحب بالجم دا د سفر مرګره یا په یو نی کار کې دی مرګره، لکه تا وغه او زه قران زده کوي یا س دنیوي کار زده کوي دا ستا مرګره دی، تا وغه او زه انجینری او ډاکټری زده کې نو دا و صاحب بالجم دې د سره خېګړو کا چې دې در نه پریشان نشي. باز وی و صاحب بالجم سوک دے جمعات کی در سرخوا کی سوک ناس دے نو پناس دے سو مانا کوا ما چاوی نن خود سر ناس دے بس حبا پجتا بل پڑا گوٹ لٹائی و صاحب بالجم دا مسجد او دا مدرسی ناس مر گرے دے. اباز علماء کرام و ذکری چی صاحب بالجم بی بی دا اے دا اڑخ مر گرے دا خاون دا بی بی دا نو د دې د حقوق او شرعن خیال ساتل پکار دي. علماء لیکلي آیات کې عموم دې دا ټول پکې شامل ني وصاحب بالجم مرګره د اڑخ وابن السبيل هغه د اڑخ مرګري د کله زه ورکول کلمو سره مرګري د زورام په دی او آیات کور بل زه عمل لیکي دلته وکي کوي حرام کې کله ځان ته سره په ګنټه ګنټه زیګ لټای اجه لګ بیا نا وخت دې کو نو کې زه څنګه دی او تا دو مرګورو دریو مرګورو ځان لم تن کو بل ته زه ورکو. و اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم مجلس کې تنګواله رساله ویل چې بای ځان لګ تنګ تنګ کې جری مرګري لګ د موز د دین دا اورېدو ځای بلاوش نو وی فراحي ور کوي یفسح الله لكم د یفسح الله لكم علماء غړي معنا کړي الله به دې سینه فراخ کړي شرح سودر بوشي الله به دې رزق فراخ کړي الله به دې قبر او خیرت فراخ کړي نګور په یو خبره څومره واده وشوي نو باز شي باندې عمل بل دې کړی اړین لپاره خاص دې وابن السبيل او مسافر اے مسافر دې په وطن کې خو همالدار دې او کار جوړ دې دل صدا سي بيدر کشوي نو تور سره مدد وکا د ته فراق او اسکا کورکا وابن السبيل او مسافر مسافر سره شو کې په خاني مسلمانانو وړه رخي ګړه کولا اوس نو مسافر مسافر پاتې دي زمون دی آداش مطابق ور د زور زر زر تبديلي راځي هر مسجد کې وخل کو بسترې ساتري د مسافر لپاره ای به جمعات کی اخل کو به مسافر راغلی وسم دخل کو نو غډوډی بیراړه اوس جمعات کې څوک دی راکول چې راځي نو په پکی یې شی بني ټوډه در نو خوړه ته خلکو زړه غواړي خودي شي څه ډېر ورځې چې علاکم لوخو کې سرکاري دی چې تاسو روزي ادو هي دي تاسو دی پیږي په خبره مسافر راغلی بستر دی ولا رويز ته چې ترا پاسي پړسته ده ته لای ټوډه تاسو دی د د جانبینو نه کار ګډوړي یو خپل سبیل او مسافر وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان شوی دی تاسو خلا سنا وین زدا غلام نه ورته مو سره خپل دین له خوښ خو وین چې غلامان نشته خوستان وکړ دی هر خلکو تعالی واس ورکړي نوکر دی په اور کې ولاړ نیتی مجھ پٹھے مو کو ہر وقت پریشان دے بس رٹی رٹی ہے دلتوئی کو وینزا و غلام دے جتی مالکی نوم د دسر احساناتو کا ننوین جی غلامان نشتا خوکباز خلقو نو کر نو بس آتی دوست پگمو تراغلی تنکڑے حدیث کې راغلی نه دی مؤمن هغه کس چې د موړ وی او په خوا کې گاونډي سشه دی هغه وګه پروت دی او ما ملکت ایمانکم الله حبیب صلی الله علیه وسلم د غلامان مبارک شمرا مونږ او تاسو ته حکم کړي معرور ابن سوید رحمه الله او امام ابو ذر رضی الله عنه کتو دم جوړا شولې ورسره غلام چې څنګه د جوړا او د غلام هم داسې جوړا و نو امام دې تاسو چې تا خدا دې جوړا دلم مشهور چې خپل دې کما خپل دې مشهور ګور دا نوکر طریقه د لخې تا نوکر ورستا غون ته غلام خدا دې چې مال او خرصول به نو ایما ته ما یو سړی ته بد ردی ویل وی هغه نبی عليه السلام تعالی او زما په سر شکایت نو اذا الله حبيب راته وی چې ګور دا غلامان خوستا شروع دي او الله تاسو د لاس د لان دي ګرځولې د دې چا چې سو غلام دي نوکر او خادم دي چې دې سو خوري هغه ته دماغ ورکی دې چې ساغون دی هغه ته دماغ ورکی ادا سکار باندې مکرروا چې هغه په د غالب دې او ک دې دې داغه مکلف کو نو مدد ور سره وکم لګور نوکر دې خادم دې د تب توام او جامې په خطرې کور کې ادا سکار و پنکې چیا غد د د وسو طاقت نبار دے ادا لن پتر چې پیغمبر علیہ السلام اخیره نه خبر سوا مسند احمد او ابو داود شریف کی راغلی امام بخاری په حضرت ابو المفرد کی ذکر کړی علی رضی اللہ عنہ کانا اخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ اتقوا الله فی ما ملکت ایمانکم دا زموږ د پیغمبر علیه السلام اخیره نه خبره ده حسولا حسولا اے امت زهره وانه همز لازم رو لسی په مصفا باندې وکي او دا الله نو یری کوي د دی خپل غلامان وین زبارک د چې د وین چې غلام دومره هوستان او کړ دی الله در لوست در کړي زیاتې ظلم ور سره مکوا دیسره شاناتو کا دیوان فکار کی تخفیفو کا او دوی سره مدد او نصرتو کا دی سره مدد او نصرتو کا اخکل خیگڑی ور سرو کا خپل خادم نوکر سرسو کا اخکل خیگڑا ور سرو کا وما ملکت ایمانکم آغا چی مالکان شوی دی استاسو خلا سنا او علماء لکری ہے وَلَا تُعَذِّبُ خَلْقَ اللَّهِ دَا اللَّهِ مَخْلُوب لَسَزَا مُوَرْ كَوَا کَدَيْتَا تَنَنْ غُلَامْ کَرَي او خَادِمْ کَرَي لَي نګور الله داسم کولې شي چې سبا بتانو کرکی او دې بد مالک کی د ظلم بنکه زیاتې بنکه خپل جوان بتیره د غلامانو سره اې د غلامانو سره خپل جوان بتیره ظلم زیاتې بپدې نه کې یو صحابي دی ابو مسعود البدری رضی الله عنه دیو ما غلام واره کوړه را سره وا نو आवाज می واره درستونه وی پوه شابا مسعود نو ایزا پا آواز پوه نشم دو غصی دو جنا نو چرانیز دیشو غدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ماظر در کوڑا دلہ سنو غرزولا اللہ حبیب ورطوئی اللہ پتا ډیر قادر غدتا نپد دستا خادم نو کر دنو وی ٹکے ندوی ما ویلا اضرب مملوکا بعده ابدا زما حبیبا وعده میرا دی نفس بز غلام کلم نټکم ابل صحابی غلام والو د الله حبیب ورته سنا واغور کو ناغد یری نو بس آزاد دی د الله حبیب کا ذات کړه دی نو نو د جهنم په اور کې بس وزیدلې وې ور تاسو الله مال درکړي کور کې دې زنانه خدمت کوي بار دې سو خدمت کوي د دې سره احسانات او کا دې سره خېګړو کا لکه نن خوینځ غلامان نشتا خدا باز خلکو نوکران وی خادمان وی ان الله بیشک الله لا يحب من نساتی من کان مختالن د هر هغه چا سره چې هغه متکبر دی اے تکبر کوي غرور دی پکې بس بل څوک ورته اډو سخکارینا فخورا او فخر کون کوي په خلکو فخر کوي ځان ورته لويخ کاری او خلق ورته سپخ کاری ان الله بیشک الله لا يحب من محبت نساتی من کان مختالن هر غسوک چی غمتکبر وی فخور او فخر کئی اول اسلام منتسخو لی عمر رضی اللہ عنہ ہوتا دا شام نخفل فوجی مشران ہوئی چی تاسورا شای ملاقات تا اگده تاریخی واقعی آلا نو دا سوز ربی نمنزل لی خو اسلام سره دا سی امن راغلے چی امیر المومنین یو غلام دے ورسرا وی اوازی روان شو اوخ دے ورسرا غلام لیوی نمبر وی کلا بتا سوری گیزه بمخ کی اوخ روان کڑے بوی اکلا بزو سوری امتا با محار نیولے بدی وردہ سے امن و امان دے دا عدل و دے انصاف دا وجنا چی پتو لدنیا حکمرانی کئی خصوب محافظین ورسرا نشتا ادو ادری زرمیل پیدل مزل کئی وی کلا چی ال تورا سیدل لد عمر رضی اللہ عنہ د موها د اوخ د پوری موهار نیو نمبر ده او غلام بوخ سور ده د عمر رضی اللہ عنہ دی سر باندې دی اخر اول عیسی کی ویختنو سر تور سره وې دوا نور تپړکې دو نو چا چې پی جن دو ای قاسم پی جن دو او چا چې امیر المؤمنین نو پی جن دو نو ای په اوخ باندې سور غلام لکته چې هغه امیر المؤمنین بغنی دای دو اسلام موږ او تاسو ته دا خایي ډېر خلکو غلام ته قتل چې خلیفہ او امیر المؤمنین بدای الته چې لاړو مشهور واقعات اي ورته یو قیمتي جوړه جوړه کړي وځکل دی په کمیس کې ټوکړي لکه ته دی وي وایي نه ټوکړي پکې د سرمنې وي آسی ورته او قیمتي روز ته جوړه جوړه کړي و مجبورې کوای چولې اپاس شور شو یو شو قدمه چې لاړو نو زر زر د اس نه را کو شو ی ما ته خپلی ټکړو والله جاې را وی راړی او جوړی وسته مونږ ته الله عزت د اسلام د وجه نه را کړی دا عزت خو په قیمتی سورلو کې نه چې وزیر صف د کروړو په ګاډی کې ګځي عزت الله مونږ ته د دین د وجه نه را کړی دا په جامو او په سورلو نه دی اسی نز پا جامو سورلو کی عزتو نگنم او دا را کڑشوی عزت ران اللہ وانلی ان اللہ بیشک اللہ لا يحب من نساتی من کان مختالا دا هر غچا سرا چی اغا متکبر دے لوی کئی غرور کئی زان ورته او ډیر لوی سړی اخکاری فخورا او فخر کئی فغریبانانو الذین ها کسان یبخلون چی بخل کئی ویأمرون الناس بالبخل او حکم کئی نور خلقو تم د بخل اے پخپلم پکم دے کې مال لگول فرض او واجب دی نو خپلم نلګی او نور تم د بخل حکم کوي ويكتمون پټوی ما ها آتاهم الله چې ورکړي دی الله دوی ته من فضله د خپل فضل او د خپل مهربانینا الہ العالمین ور تخپل فضل ور کړي دی او دای هغه سکای دای هغه پټوی الله ور تخپل رحم او کرم ور کړي او دای هغه پټوی اے فضل سر الله مال در کړي تپکه بخل کې ويكتمون پټوی دای ما ها آتاهم الله چی ورکڑی دی دوی تا اللہ من فضله دخپل محربانینا و اعتدنا و تیار کڑی دی منگا للکافرین د پارد کافرانو عذاب مہینا عذاب شرم انکے بخل یو ڈیر ناکار صفت دے یو کبیله راغلی او نبی رسول سلام ته وی وی زمون یو بشر د ډیر نیک دا ډیر د صفات او خاون نه خو بخیل له الله حبیب د بخل نه بلوی بیماری لا شوی کما بیماری د چې هغه د بخل نه بګنی لوی وی نو ګور بخل یو لوی شی د الله حبیب وی وی اتق الشح د بخل نو یری گئی فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بُخُلْ خُتَاسُ نَمَخِ اُمَّتُنَمْ هَلَاكُ كُرِدِي دا دا بخواب مسلم شریف حدیث نے او دغی بخل راپور تکلنو ناہا کی وینی تویکی او دا اللہ حرام کارونے زانتا حلال کل اگر بخل نبا سڑے زان ساتی بلکه الله مال درکړې چې څومره لګې نو دومره وی الله العالمین اغړې رہی پلپلپوی تقسیم کا او بخل پکې مکوا اے بخل پائے کې مکوا الله حبیب بشیش مېرونو پلپو به ورکول جابر رضی الله عنه فرمایي ما ته الله حبیب فرمایلیو وکل چې بحرین مال راشي نزب تعالی او دریل په ډکی در کوم نو مال د بحرین رانغه بخاری شریف حدیث دی مگر دا الله حبیب د دنیا نه لاړو نا ابو بکر رضی الله عنه ور تدریل په ور کې نو د بخل لوی مزمت قران او حدیثو کراغ لیوه او شهدی ته وای چې د بخل سره رسم راشي واعتدنا للكافرين عذاب مهينا وګوره وي د خیر خیرات او د صدقه او د سخای او صفات ده بعض علما وایي چې جر نور نوې دایو لګي وایي چې لاس چې کولاوي خیر خیرات کوي الله به د ناکار مرګ نه ساتي یو دا چې خپل مرګ ورګی دا ژوندۍ به ورته پښخې کی د چا چې عادت د خیر خیرات او د صدقي وي نو دا به ناکاره مرګ د دنه د فکای او یو دومره خپل مرګ والله د لور کوي چې ژوندۍ به مغه ته پښخېږي والذین هاکسان ينفقون اموالهم چې لګوي خپل مالونه همخې د بخل ذکر وکړو زموږ د شیخ کوله دین له ګوره بخل له مسلمانان باندې کوي وس وې چې دا لګول شروع کې خو نوم کټي ریاکاری کې مقصد د دنیا دا بیا مسله حل شو کبو خل کې نو مسله حل کیږي نا او قبر خیرت روان شو جوړ نشول اکمال لګي خدا الله رضا نه ده بلکې ریاکاری دا بیا مسله حل نشوا والذین هاکسان ينفقون اموالهم چې لګوي خپل مالونه ریا الناس د فارد خوذن د خلقو چې خلقو کې مشهور شي او نومو غټي یاس دنیوي شی بل را په مخ کړي ریا الناس د فارد خوذن د خلقو لکه ارجو مرګره راغله د نیک شړه دی یو کس راغلی یوه حالات ګډوډ دي مام سے پیسی پیدا کری ویدا لگو نیما اردی نا خواسان رکھ لگے خوکر اللہ رضا دے مقصد وی اغوی نا لگ سیاست پم پکی چمکاو نوز دوڑو بورای ورکای خو کمرے در لمخی لنی ولی بگئی پا خمرا باتی آو پیسی ورکای نکو رزنانے پیسو رزنیدی کی خوکور تا بیروڑی وکن کمی غریبی زرانہ شیدی او یو دو مسلمان جی دی محلہ کی سور دی کورتا میں روڑی وی ای بخا مخای و میدان ترا بارکے آغا خلق چی لگوی خپل مالونا دفار دریاکاری دخل کو زان خلقو لخی ولا یؤمنون باللہ ایمان نساتی پا اللہ ولا بالیوم الاخرین پر درست نئی ومن یکون شیطان لہو کرینن ارغ سوق چې شیطان دا غ مرګره فسا قرینا نو بد مرګره ده و ماذا عليهم سزرر به پدوی او سبوج به پدوی لو امنو بالله کی ایمان ساتره پالا والیوم الاخر او پرز رستنی وانفقوا او لغولے مما دا غمالنا رزقهم الله چې الله دوی ته رزق ورکړي وکانه الله بهم علیما او دې الله په دوی باندې پوها ان الله بیشک الله لا یظلم ظلم زیات نه کوي د بندګانو سره مثقال ذره په مقدار د ذره بر اے د زری عمر الہ العالمین زیاته نه کئ و ان تکو کچری وی په مقدار د زری حسنتن نیکی یو ضعفان والله بد نیکی زیات کی او دا لګه غنتی نیکی بد بخنه سبب جوړ کی و یوته ورب کی ملذن هو د خپل طرفنا اجرن عظیما اجر عظیم الشان ګور د لفظ ذره به بار بار راضی نو دې دې کې معنا زده کړي ذره ستوي نو دې دې کې علماء کرام ذکر کړي و ادا غسور نره میګره چکل د بر نخکار ابن او مثقال فمانا د وزن نه مثقال ذره وزن ذره اباز وی دا د میګی دي سر ته وی اباز علماء وی ذره دي ته وی په دې تلي کې خار واچو اپوکه ورکا دا کم ذرات چې والو تل دي یو یو ته ذره وی بازوی دی ده شرشم او ده جمامی ده دانی ته زر روئی گورا که دم رنی کی ده خوالله تا دانی کی قبول منظور شوا نو داد میگی ده سرم رنی کی دابالا دیر کی او اجر عظیم بور کی اجر عظیم جنت ده اگر آیات کې د الله یو لوی رحم او کرم ذکر کړي هي یو سړی سم ندی کړي حضور نیکی کړي خدا الله د پاره د لکه د میګي سر لکه د شړشم او د جمامه دانا نو کده یو نیکی الله قبول کا نو یو ضاعف دا وړه رکی زیات به کی یو پلک او یو پکروڑونو به کی یو کجوری نه دو هدم را غرب جوړ کی و یوت ملذن هو اجرا عظیما ورب کی د خپل طرفنا اجر عظیم شان نو کله چې الله راضی شي یو وړغون تی نیکی و دمر لوی کی او دې کتاب وای چې ګوره کلهګ نیکی دا او کړه رضا رضا به معمولی نه کړي چې ته دا حضور غون دې دور شه می ورکو لکه د شړشم دادا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کوشه کې فقیر आवाज کړه ناغه خادم ته د انګور یو دانه ورکوي دا یو څه یکوس دیو ماشوم او کور کې چالو وی چې دا دانه د انګور فقیر لورکا نو نه دیوړي فقیر به په خبر چې کوم په لور لورکی تا ناغه خادم دانه تکتل بیبي په اوښو جدا خوده ته معمولی ښکاری وی اللهم نظرم قبلای فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى وګوره که ذره نه د میګي سر براچی د انګورو په دانه کې څو سرونه دي وی الله ذره قبل یو ته انګورو دانه باندې مشر به دي کله ک الله غوړي په یو کجوره باندې وبخي د انګورو په یو دانه باندې وبخي په معمولی نه کوي و دی وبخي الله ظلم نه کوي په وزن د ذره باندې و ان تکو کچری وی په وزن د ذره حسنه د چانی کی یو ضعفان دا بزیات کی و یوتی ورب کی ملذن هو اجر عظیما د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر عظیم الشان بس د الله رحمت بهانه غواړي کله الله د بخنه س ذریعہ چاته جوړ کی ورغه زنانس په وبکړو اتګو الله پاغي ورته د ټول عمر ګناهونه وبخل نو کله یو نیکی د طالبانو پته ني استا په خیال کې به ناراضي والله بدغه یو نیکی قبول کی او د بخنه او د مغفرت سبب به جوړ کی هدي بار کې علما او ډېر څه لیکل کړي چې ګوره کله یو نیکی ډېر دې سګړي هو قبول شي ویني اکل یو نیکی کړي هغه قبول شي امام شیطی رحمت الله علیه بارک راغلی دې برت خبره د پسولو زرګونو کتابونه لیکلي والله نه سوال کړو چې ما په عرفن کې امام جوړ کا امام شیطی رحمت الله د دین په عرفن کې سره وی چی کلا وفات شو جاولی دو چی اللہ سنگا معاملہ اوکا تا خدور کتابون دی کریو دور درسون دی کریو دور توی دا ټول قبول او منظور نو وی کتابون می چی دی کریو نو اللہ رب العزت وی جدا خطاوی چی گور دور لوی عالمی ادی نو رضور کتابون لیکن خلق وی دی دو قرآنو سے تصنیف نیشتا اگر در نفس پاکی سبرا حرالا وی پسیو بخلی وی اوزن مالی کل کولو تلوار میوا نو در سیاہی کلم بانی جکم سیاہی و مچ پاغی کین آستو او اغین اغا سیس کلا وی دما تلوارم و نفس مداوی جی مچو شان او زرزر لیکلو کا خماوی دام دا اللہ مخلوقاتو کی او مخلوق لے اغتا میں انتظارو کو وی الله په دې وبخلم وګوره وګوره بخنه پټ شي پروت شکر دې چې موږ استاد الله شو کې نشتا دا دې چا په الله شو کې دا بخنه دا الله په الله شو کې دا زبیده مشهور انې ک بیبي تی رشید د بادشاه هارون رشید اړې دې نیکې کړیو نهره د کوم زینک نسته او مکی مکرمه ته پزمکه کې اوبر اوسته اوسم ګور الله شان له ور کله تیر اوسم د نهر زبیده اثرات منا عرفات دی زینو کشتا وېدا چې کله وفات شو نو چا خوب کولی د خوب دلیل نه دی خو بشارت وی وی الله در سره سمو عامل او کتا حضور لوی خدمت د حرم شریف کړي د حاجیانو د الله د ملمنو چې نهر دی ورته راوسته وېدا خبره منظور نه الله وېدا خو د بیت المال د خلکو پیسې وی ابا دخل کو بيشي دي په خل کو لا بول هي وزير خل کو لروډ جوړ کو نو دا د ځخه نو یو خدای کوم بيشي وي خل کو لیلا را جوړ کا نو په خل کو زم لازم نشته ها نقصان ادا دي کده په کیسه نقصان کړي اخرت خراب نو یته اوس کوم ځای کې جلار څخه قبول نشول وي جنت کې ودا پس وی ما یو زل دروټي خورا او زمالو پټه د سر نه غورځې دی وا دیکي مؤذن بانګ شروع کو الله اکبر الله اکبر په پما دمره د الله د کبریا او د لوی د عظمت سره شو نړۍ می د لاسونو غورځې دا زر زر می سر پټ کو وی رب کریم زماد نوم عظمت لیکړې بس پدې می در تبخنو کا اگر نیکی که لگا دا خو برش معمولیو نگڑی او گناہ که دیر زارا دا خو جنام معمولیو نگڑی هر نیکی کی رغبت او مین پکار دا وی جنہ دی بغدادی رحم اللہ چا خوب کیوں کتو ورتوی تا خوڑیر کتابو نا لیکلی نا ورتوی غابت تلک العبارات وفنیت تلک الاشارات ویوشے می قبول او منظور نلے وما نفعنی الا رکعات کنت اصلیها فی الاسحار یوشے من پکار را نغے خود پیشمنی اغسو رکعات نفل اللہ دباخلی صلو بجوکو کله ودار سسی گرد وٹشی وی د پېشمانی غموز می پکار راغی فکه فسرنګ حال بيد کفارو اذا جئنا کل شراب ولومنګ من کل امتن ده هر یو امت نه بشهیدن غواب وجئنا بکا راب ولتا سول رحبیبا علا هؤلاء شهیدا پدې امت باندې غواب دا آیات دې لوی دې عبرت یاد دې قران غټول لوی دې عبرت وی دا مبارک آیات ته بخاری شریف کې راغلی وی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اقرا علی ما ته القران لول چیزی واورم فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل زدر باندې قران ولولم اور نازل کړي شوی خو پتا شو دي قال نعم الله حبيبي او اني احب ان اسمعه من غيري زدا خبر خو هم چې د بل نه قران واورم وي فقرات سوره النساء ما سوره النساء شروع کا دی آیات تر ورسیدم فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بکا علا هؤلاء شهیدا رو ایدہ اللہ حبیب رات و حسبک الان بس اس دمر ڈیر دے نور موایا نچی ماو قتل فیذا ایناہو تذرفان دسترگو مبارکو نے اوخ کی روانی وی اے دا امت پا حالی جڑن چی زبا پا خبل امت گواہی کوم لیکن اللہ دا حبیب پزرکی دا امت سرا دیر لوی شفقت او رحمو عدلت علماء یو خبر ذکر کړي خو پسوک ورته بیدار وی ویخ وی نای وی په مقصد پوشي ای وای گواه جاړي نو چې پچا گواہی کوي دا غبس حال وی سپوشوي خبر وات اے گواہ وای د پکانی وشته او مل الله درا باندې لاړی تو کړي الله دا کاسته چې ماته لیونه ویلیو او دا خلق د چیزی د مکی مکرمه نشړلې او د چې گواه جاړي چې پچا گواہی کیږي دا غبل سحال وی اگر دی وجن علماء ویلی دی حدیث دو وجن وی دی قرآن دو ویلو دیر جر دے او کداو ری دوی دیر جر دے دو دا حدیث دا علماء دلیل لے وی دا او ری دو اجر دیر دے دا یو قول دو علماء وجہ اس ذکر کئی وی دی قرآن مقصد دے تدبر و سوچ ویون کے دور تدبر و سوچ نشی کولے سمرشی او ریدون کے کئی دیکھا ویون کی سرغدا غم دے چی خطا نشن رانا سحید نشی ادان دا او ریدون کے خو تماشگیر دے پختانوی تماشگیر دے نخی منزولی نگور او ریدو والا اجر باز علماء وی دو ویون کی نڈیر اگر چی مسئلہ کل اہل علم و اختلاف ہو پدی اعتبار اختلاف او جګورتی اورې نو که چاوي لنه د ویلو دا ویل د ټولو اوریدونکو سبب جوړ شوه نو ویلو والل به د ټولو اوریدونکو پر الله څه کوي اجر او ثواب دور کوي یوم ایدن فدا غرز یود الذین خهب غنیا کسان کفرو چې کافر وی وعصوا الرسول او نافرمانی کړو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو تسوا بهم الارض کاش چې هموار د کړي شي په د ازمکا لکه د دنیا کې باز خلک وې رما وې چې د ازمکا دی اوچوي او زری په دې کې ورن نوزم نو باز خلک بد آسیوي العیاذ بالله چې کاش چې د ازمکا اوچاو دے او مونږ په کې ورن نه وته او په مونږ هموار شوي ولا یکتمون الله حدیثا او دیب پټول نشي د الله نس خبره اے د الله نه بس خبره دی پټول نشي دغه ته په خله انکار وکي دا پک مزم کچن ناس ته دا گواہی کوي دا خپل لاس به دی گواہی کوي دا خپل خپې به دی گواہی کوي کرام الکاتبین بگواہی کئی ولا یکتمون اللہ حدیثا او دی بپٹول نشی دا اللہ نس خبرا دا اللہ نویس خبر پٹول نشی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تقرب الصلاة منیز دیکی گئی مستا وانتم سکارا او حال دا د چې ایتا سنشا حتا تعلمو تر دې چې تاسو پوه شئ ما پاغس تقولون چې تاسو وایي اے آیات کې وایي د نشي په وخت کې به مستنز دی کېږي نا مخکې در لتیرو سوره بقره کې چې د شراب او حرمت الله تدریجن درجه په درجه را لګلې سوره بقره کې د دې نقصانات ذکر کړیو او په سوره نساء کې د مص په وخت کې بنکل او سوره مائده کې همیشه د فار بنکل ایو شراب مشکلی او په نشه کې نو مستنز دې کې ګما زکه مص خود عقل سره دا کیږي چې عقل لاړو نو اسنه د دعا په ځان ته خیرې شروع نکې ایمان والو منځ دی کې گئی مشتا وان تم شکارا او حال دا دې چې تاسو پن شکی حتا تعلمو ما تقولون تر دې چې پوه شئ پاوس چې تاسو وای ایک نشد شراب دا او کد نور سجن لا دا نشه حرام دا او دی وخت کې دی مستسړی نږدې کی نه ځکه دی خو بدین نه پوهېږي چې سوره کاته مې وکل او څنګه قرآن مې وی حتا تعلمو ما تقولون تر دې چې پوه شئ په اس چې تاسو وایي ولا جنوبن او نه په حالت د جنابت کې مستنز دی کېږي ما الا عابري سبيل مگر دا چې تیریدونکي د لارې ای هي تیریدونکي د لارې ای یعنی جنوب یو غسل دی نه کړي یا خو معنا دا چې غسل دی نه کړي مستنز دی کېږي ما مگر دا چې ته پلار تیریږي مسافر او بندر سره نشتا نو بیا ته يمم وها یو د آیات دا معناوا امام شافعی رحمه الله وی دی دې کې آیات کې د سوالات نه د مزایون مراد دی ایمان والو لا تقرب الصلاتا منځ دی کېږي د مزایون ته چې مساجد دی وان تم شکارا یی پنشکی حتا تعلمو تردی چی پوحشی ما تقولون پاغچ وائی ولا جنوبن او مپحالت جنابت کی مساجد ترازی الا عابری سبیل مگر دا چی تیری دن کی دلاری ای غسل لازی خو بغیر د جماعت نه بل لاره نشتا نو مجبورن با په مسجد باندې زی کمزه چې د غسل له نو بغیر د مسجد نه بل لاره ورته نشتا نو بنا بر ضرورت در صدا خبره درسته شو بنا ضرورت در صدا خبره درسته شو لکه دغه وسره جماعت کړي طالب العلم نے یا تبلیغ کے روتے او دتا جنابت حاصل شو ندے بس مجبورت جماعت کی دے پا جماعت بتیری گی دا غسل زیت زان برسائی حتی تغتسلو تردی چی تاسو غسلو کئی و ان کنتم مردوا کئی تاسو بیماران او علا سفرن یا پا سفر یئی او جا احد منکم یا راشی یو تتاسون من الغائط وی دلوی او دسماتینا او لا مستم النساء یا مصحبت او هم بستریو کد بی بیانو سرا فلم تجدو ما انم من دیوبو فتیممو سعیدا طیبا نتاسو کستو کئی د خاور پاکه تیمم وای ګوره دا تیمم د دې امت خصوصیت ده نور امتونو باندې دا نعمت نو دا غي مز بغیر دا ودس نه نکیدو او دا د دې امت خصوصیت ده لکه دا الله حبیب فرمای وې د زمکه دا خاور مونږ د فراس الله سبب د پاکوالی ګرځولې چوبنی نو په خار به تیمم وې او د دې د نزول وجه داوا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي و عزت الله د حبیب سره او سفر کې تلو نو مونږ په بیدا مقام کې یا بذات الجیش مقام کې ا د الله حبیب ال تقافلې سره کړنی وا نظم په غاړه یو هار او غوش لیدو د الله حبیب له میوې قافلې ساره کوي دا ولټوي خلقم ټولي سار شو او به نوي او اې دغه ځای کې او به نوي او نه د صحابه کرامو سره وبوي نو باز خلق ابو بکر صدیق رضی الله عنه ترال وي سو یلا ترا الا ما سنات عائشه تو وی تو گور نا دا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا سو کل جستا سو لور بی بی دا دا اللہ حبیبی پہ ادا سے زے کیاو صحابہ دی رکل چو بم نشتاو دی سرم بنشتا نو ابو بکر رضی اللہ عنہ راغه بی بی فرمائی زما په جولې کې نبی دے سلام سر مبارک کي او وضو ویتا الله حبیب او خلق کی سار او بدشت نو ایماته زور نه وکا او داسې دې تشي کی گزارونه مکل خوزه خوک خوشم خو خوازیدم دی وجه ننا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک می په پتون پروتو ندی کې د الله حبیب را پاسې دو بنشت او د موز وخله الله آیات د تیمم رولې ګلو او سید ابن حجر رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابی دی راغه نوی ماہیا بی اول برکتکم یا آل ابی بکرن اید ابو بکر خاندان داستاسو اول برکت نوی بلکی کلے چی پتاسو ستکلیف راغلے نو اللہ پک امت تا یولوی خیر و برکت چولے نو آیات دتا امم راغوی حارمو نمندو پک مخ چی ماسور لکولا چی اغمو پاسولو فوجدنا العقد تحته نو داغی دلان دی حار پروتو دا دا بخاری شریف حدیث دی آیات دا تیمم راغی نگورا اوبشتا خطا لخین دی کتی استعمالی نو بیماری گی ڈاکٹر دربانی بند کری او ته بیمار او بدر لخینه کله غره باز دمګره موي چې سلوي خرزه باودس نه کې ویګي په خبره باندې او غسل باندې کې نو دا خبره دا غره دا بی دین نه چې تعالی سعودر شرینشته بیمار نه خو تاویزګر او جادوګر در لوي چې دور ورځې په غره او دس نه کې د سلوی خرزی چې تاو دسم نکه او عذرم نشتا تیممم جایز نره ابی او دس اپنزو نکه تا خوی کفر لورو نسولی کم زیلی و رسولی او تیمم گورا دیم زان لگرانا وی ما بعضی کتابونو کې اپا خواب و بعضی خلقو دا تیمم نیت پا عربی کی جوڑو نامی سړی یاره استاد تیمم را لوغه د بول عربی کې شروع وکړه نو پدرې میا کال کې غواره تیمم نیت نشي د ګل اخر کې به پرې خو په منځ کې نو د تیمم نیت نه په عربی کې شتا نه په پښتو کې شتا نیت د زړه دی اراده دی ورته کې به وې چې مشکو بس پاکه خاورې ته لاس را واچي ا بس په مخوانه ولا سره کاږي بیا ور आवाज په لاس ور کاږي دا د بازه ایمو دا مسلک دی امام احمد رحم الله او د دلیل په اعتبار دا او اولاد او ارجح د دلیل او یو گزار بر आवाज بس ا بس په مخ ولا سره کاږي او کفه بس ایمو مش اکه جنابت کې نداغې نیتم پکې وکړه که جنابت کې دا غې نیتم پکيو کا فتيممو قصتو کوي اراده کوي سعيدا طيبا د خاور پاکي فمسحو بوجوهكم نمسو کوي پخپل بخونو وايديكم او پخپل لاسونو او ګره دی ایدی کوم نه دی امام احمد سے دلیل لیا او علاج دی تب وای کړه لکه تاسو ته وراشه ساره قوا سارقه تو فقطعوا ايديهما و اغلاگر سړی او اغلاگر زنان لاس تی پرې کوي نو لاس د دې دره دې نه ورنه څه پوښي په فقطعوا ايديهما د دې ایم او ډیر جوور دلیل وی او ډیر جوور نظری دی ته الله ور کړی په هر حال دا مسله اجتهادی اختلاف او پکې چې مړوندونو پورې بلاس مسکه ک څنګهلو پورې امام ابو حنیفه رحم الله وی تر څنګهلو پورې وی مسو کوي د دین په خپلو بخونو او په خپلو لاسونو ان الله بشک الله کان عفوا غفورا دې معافي کوونکې او ډېر بخونکې. وګوره جنوب دې آیات کې وایي مسجد ته دی نجی او که صدا سے عذر دے چھے بل اللہ رنشتنو مجبوراً بزی جنوب با قرآنم نلولی. حدیث ایک علماء واقعہ ذکر کرنے دا تا اللہ حبیب منع فرمائے لے جنوب سڑے با قرآن نلولی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ دوین دے سر صحبت کھولو بطرف دخ پل کور او جرے کے نخز پراوی خشوا دې په بستر کې ونمندو ناراپور تشوا حضر زر چاړه راوغسته خوشي په مخه د چار اطلا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د صحبت نه فارغ شوه ورته یې سي وی کما مونږ دې وکړ نو بس دې چاړه باندې می گزار کول وی کوم ځای کې زه مونږ د ویتاوی دې سره صحبت کول وینا زه به تا لیدلې نه دا ورته وي حضرت الله رسول د قران نا په جنابت کې من کړی نو که څه جنوب ني نو قران لولا دته ورته شعرونه شروع کړه په داسې وزن ورته وي چې په ډو پوي نه کړ. عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د الله د حبيب په شعرا او کمنه وي اتانا رسول الله يتلو كتابه کمالاها مشهور من الفجر ساتیو اتا بالهدا بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقعو يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استسقلت بالمشرکین المضاجعو. دا اللہ دا حبیب صفتنے ورت شیرنو کیوکل وی منگتا دا اللہ رسول راغلے دا اللہ کتاب لولی چکلا پیشمنیشی امنگتے ہدایت روڑے پس دڑنوالینا نزمزرنا یقین کئی چی دئی سوئی دا سی بکیگی ازمون پیغمبر شپتی رئی او اڑخی ده بسترین لریوی. فقالت آمنت باللہ وکذبت البصر دی بس ما پا اللہ ایمان روڑے خل سرگی میں دروجنے کے ستا قرآن و لسن و جنوب نے ساری دا اللہ حبیب تر آگئے فا اخبرہو فزوحکا حتی بدت نواجزو صلی اللہ علیہ وسلم. الله حبیب دې بیگاده شان کار شه الله حبیب خوان درو د جام او غار خونه مبارک مخکارش ول د جام او غار خونه مبارک مخکارش ول. الم ترت ګورین ال الذین هغه کسانو ته اوتو نصیب من الكتاب چور کړي شوی د دوی تسیسا او برحد کتاب نام اے د تورات سیلم ور کړې شوی او دا د يهود مليان دي يشترون الضلاله دای غرک ی وخلی گمراهی. د الله حق خبره بدلی تحریف کای د الله د حبیب صفات بدلی او پټای و یریدون دای اراده لری انت ذل السبیل چتا سم د سیلار نه گمراه شي. والله اعلم الله خپويږي بیا دای کوم تاسو په دشمنانو وکفا بالله وليا کافر الله وليا دوش وکفا بالله نصيرا او کافر الله امدادي. من الذين دهغه کسانو اذا هادو چی يهوديان دي يحرفون الكلمة اړوي دې کلمات د الله عمواضعه دا غید مناسب زایوننا او دا غید چې تفسیر کوي چې هغه د الله مراد نوي دروغ جوړي تحریف کوي ويقولون وعيد في فخلي سمعنا او ريدي دي مونږه او موږ د الله حکم قبول کړي واسوینا او د حال په اعتبار وای چې موږ نه فرمانی کړي واسما غیر مسمعن واسما وکی د زمون خبرو ته زمون خبره واورا غیر مسمعن ستاسو په حق کې د اخیری کړي شوی دی چې تاسو لکل دم داسې خبره وا او نورول شي چې تاسو دې په خوشاله شي. د الله د حبيب بارکی بيدا شي غیر مسمعن د حال دې د دغ زمير د مخاطب د اسمعنا اسمع واوري پداسه حال کې غیر مسمعن چې دعا کړی شي تاسو بارکی چې تاسو ددا څخه خبره واون رہی چې هغه دې تاسو خوشاله کی او هغه جواب دې تاسو سره موافق وي. لیم بالسنتهم اړوي خپل جبی لین اڑولو توی تاولو توی اڑوی تاووی خپل جبی او دا لین دیده کی منصوب دی یا خو حال لی ایلاوینا پدا سے حال کی اڑون کی دی خپلو جبو لرا یا لین منصوب دی مفول لہو دی لین بی السنتهم دا پار دا اڑولو دا جبو ددوی وَتُعَانَنْ فِي الدِّينَ او عیب لگوی پا دین دے اسلام کی ولو انہم کچرے ویدوی قالو چی دی ویلے وی سمعنا منگا اللہ ستا حکمون قبول کری اور ایدلی مولی وَتُعَانَا وَتَعْبِدَارِ مُو اختیار کری او دا سی ویلے وی واسمع دا اللہ حبیب زمون خبرو تو قبولی سا وَنُزُرْنَا وَمُنْتَ انتظارکا وانظرنا او مونت انتظاروكا وطوعنا لکان خیر اللهم اور اوٹا کے پاتش وراعنا دراعنا تفصیل در تمخ کی تیرو پسور بقر کے وراعنا آغا مقصدونے دی کم چی دسور بقر پا آیات کی ملستنیو وراعنا یا خدا ماناوا ایش کن کیا زمونگا دا اللہ دا حبیب بیزتی کولا چی تخو نبی و رسول لی تخو دا سی پا منزلی دا گڑو سرون کو یا ورائنا مانا در تتیر و مقصدی سو اے بی وقف زمون لیم بی السنتیم پدا سی حال کی چڑون کی دیخ پلو جو بلرا و توعنن فی الدین عیب لگوی پا دین دے اسلام کے ولو انہم قالو کچھرے ویدوی چویلے وی سمعنا او ریدلی دی اللہ مستا حکمنا و قبول کنی مودی واتوانا و تابداری مو اختیار کنی واسماو زمون خبر و آورا اللہ حبیب و انظرنا و موت انتظارو کا لکان خیر اللہم نخام خدابا وی غورد دوی دا پارا و اقواما او ډیر درست او د انصاف خبره بوي ولکن لعنهم الله لیکن فلانت کړی دي دی الله به کفر په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا مده ایمان وروړي مگر لغونته چې هغه د سرا دوی ایمان نه وي يا ايها الذين اوتو الكتابا اے حغا کسانو چه تاسو لکتاب در کڑے شوے دے آمینو ایمان روڑی بما نزلنا پاغ کتاب چرالی گلے دے منگا چه قرآن دے مصدقن تزدیق کونکے دے لما داغ کتاب نماکم چه تاسو سر دی من قبل ددی نمخ کی انتم سوجوہن چروان بکو مخونا فنردها نو واپس بکو دا علا ادوارها شاگانو د طرف د دیتا الله وی مخونه به مسخکو د دې آیات علما کرام او دو مقصدونه ذکر کړی. وګوره په یو معنا باندې دا یو عذاب دی او په دویم معنا دو عذابونه دي. الله وی ایمان راړی من قبل مخید دینا ان نتمی سوجوهن چروان بکوس مخونا اے داسترگی با پک ختمی کو پوزا اخلب ختمشی فنردها علا ادبارها فنجعلها علا حیعت ادبارها او بگر زودا پا شکل ددی سٹنو شاگانو لکه څنګه سٹ کی نسترگشتا نپا کی پوزشتا نپا کی خلشتا نو دا مخ کی طرف بم د سٹ پشان کو نگو یو عذاب شو پا دیتی بار یو عذاب شو مخ بروان کو داسترگی خلی او پوزا پا بکی ختم کو اد سٹ غنتی بے جوڑ کو اگر دوی ما مانا داو فاغی دو عذابون دی من قبل مخید دینا انت می سوجوهن چروان بکو مخونا اے داسترگی او پوزا او خلب پا دی مخی ختم کو هموار بے کو فنردها لادبارها او واپس بکو دا شاگانو طرف دیتا سٹ بمخی لکو او مخبروان کو شاعت بیکو نو دو عذابو نشوڑ یو دا مخ شکل مران شو او مخی سٹ طرف لکو سٹی ور تا مخ طرف لکو او نلعنهم یا پلانت بکو منگدوی کما لعننا صحاب السب لکه څنګه موږ په لعنت کړیو خاندان درځي د افتی چې الله په ښکار م نه کړو او غي بخکار کولو الله په ښکار م نه کړو ای بخکار کولو نو الله ته شادو غان او خنجران جوړ کړیو شکلونه الٰه العالمین مسخ کړیو یا په لعنت کو موږ دوی کما لعنا اصحاب الصف لکه څنګه چې موږ په لعنت کړیو خاوندان د ورځې د افتې اي موږ په لعنت کړیو دایش او شکلونه مداغې مسخ کړیو وکانا امر الله مفعولا او د کار د الله مفعولا کړه شوه کائن الله محالتا خام خالا چه سو یغکی ان الله بشک الله لا یغفرون بخی ایو شرک به دا چې د دې الله سره شرک کړی شي ور د آیات معنا دا د اعاذ بالله چې د الله سره شرک کو اپ دې عقیده د شرک مړ شو ولې نه بخی دا معنا نه دغلی چې چا شرک کو ا دې ژوند دې او ستوبو باسي والله بن بخي نکي او چا کفر کو شرک او کول اعاذ بالله او دې توبو باسي نو الله د کافر او مشرک توبه قبول نه اي الله ان الله بشک الله لا يغفر ان يشرک به نماف کوي چې شرک کړی شي دې الله سره او پدغه کې دې د شرک دا کون کې مر شو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخيا غناونه چخکته د دې شرک نری اے شرک او کفر نری گناهونه کبائر او صغائر دی لمن يشاء بخي چاله چو غاړي بلا توبم که خوخه شي لوی لوی گناهونه بلا د توبې نه بماف کی او توبې سره خو شرک ماف کئ نلوی او واړو گناهونه بسنګر نه معاف کړي و مې یشرک بالله هرغه چا چې شرک کود الله سره فقد افترا اثما عظیما نبي شک جوړ کړي د ګناه لویا یو لوی ګناه او لوی دروغ په الله باندې جوړ کړي الم تر تو ګورنه للذین حق کسانو تا یزکون انفسهم چې ځانونه پاک پاک کوي اید ځان تعریفونه کوي بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاک یې چاله جوړی ور آیات کې د دې نه منع کړي چې خپل ځان صفاتونه بنکه پاکي بین بیانې آیات عام دې اگر چې نزول دی یهود بارک شویره او حکم عام دې ګره يهود بسوي نحنو ابناء الله واحباؤه وی مونږ د الله زامن یو دوستانیو اکل به وی سوره بقره کې در لتیر شو آیات یوصل یو لسم کې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا وی جنت تبدن نشی یهودی وی مگر سوک چی یهودی وی او نسوارا ووی چی سوک نسرانی وی اباز علماء لیکن دی با دزان صفت سنگ بیانون ری بی لا ذنوب لنا وما فعلناه نهارا غفر لنا لیلا وما فعلناه لیلا غفر لنا نهارا وی زمون گناهون نیست من پاکیو مونږ چې د ورځې څوک ناره ل د شپې معاف کړی شي او چې د شپې کو د ورځې رااله معاف شي ونحنو کل اطفال فی عدم الذنوب وای مونږ خو د ماشومانو غنتی وو په نشوالی د ګناهونو کې دا د دروغو بنید یو بل سکول د زانونو تعریفونه به کول دی آیات کی وای د زان تعریفونه مکوي او الله دا امته منی کړي وګورئ تاسو سورې نجم ویشتم فارک راضی آیات د وزیر شم نمبر الله دا امته منی کړي چې د زان پاکي بنکوي او د زان تعریفونه صفاتونه بنکوي سورہ نجم وشتم پارک رازی آیات دی سورہ نجم گوری دو دیر شم نمبر آیات تے حوگت آیات تے اللہ فرمائی الذین یجتنبون کبائر الاثم اغا خلق چیزانون ساتی دلوی گناہنونا والفواحشا او دبی حیائیو دکاروننا إلا اللمما مگر هغه چې واړه د ګناهونو ندي دا به الله به توبې معاف کی ان ربک واسع المغفره ست عرف ډیر فراخ بخنه والده هو اعلم بكم ده الله خفو پتا سو زم شاکم من الارض کله چې پیدا کړی وای په زمند د خپل نیکه کې د زمکه او خاورینا وَإِذَا أَنْتُمْ جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ أَكَلَ چپټ وای پخېټو د میندو کې نو د مور پخېټه کې لا پراته وي الله لا پتوا چې دا د کمی قبيله او د کم مرتبه سره ده فلا تزکو انفسکم مزانو نه پاک پاک مکوي د پاکي داوي مکوي هو اعلم بمن اتقى دا الله خطو دی پا آغا چا اتقا چی آغا دا اللہ نیریگی نگور داوی دزان پاکی مبیانوا چی دی پلا گور دا وعز او دا درس پزے یو دو دری گنٹی خو دزان صفتو نکے وی نابز آجزی خپل زان کراولا عوامو تموی خواسو تموی دا پاکی داوی مکوی بلکه عاجزی کمزوری پزان کرا ولی زان کی عاجزی او کمزوری را ولی ور سلفو سرد دمر لوی شان نا سمر عاجزی و پاغی کی اید پاکی داوی خوی خود نکولی بلکه د زان بارکی اغی سوی علامہ حافظ ابن قیم رحم الله اغاسة اللحفان والجواب الكافی کی فرمائی چې ګور زموږ د دین مشران څومره د ځان نه زړونه تورو د ځان تعریف خو خود نه کولو بلکې د ځان نه زړونه تورو وای ابو بکر رضی الله عنه د خپل جبر او نیوا وی دی زدا هلاکت زینو تراوستم او ډیر به جړل لکه دا حدیث مسند احمد کی راغلی دی مسند احمد کی دا حدیث راغلی دی او کله چې ورته وفات را حاضر شو ابو بکر رضی الله عنه تا عائشہ بیبی چې په اولاد کې د ټولو نه غوړه د ناور سره ناشته دا ورته یا بنی یتو انی اشفت من مال المسلمین هذه العباءتا وهذه الحلاب وهذا العبد فسرعي به الى ابن الخطاب اے زمادور بیبی د مسلمانانو په مال کې دا یو ټاټ راته ملاو دے او دا د پیوش کولو لوخې دی او دا غلام دی شابه د مالل قدر شورو دی ساوتونه مخکې مخکې عمر بن الخطاب له ورکوه او دا با ابو بکر رضی الله عنه والله لوددت انی کنت هذه الشجره توکل وتعزد ایک خاص چیز ویاونه و او خړې شو او پریکې دې شو دور ور سره فکر د قبر و خیرت عمر رضی الله نو د مرګ په حال کې دې او چې کله ګوره روغمو وي دا آیاتې ولوستو سورې تورې لوستو مسکې ان عذاب ربک لواقع ویستا د رب عذاب خامخا واقع کی دن کې علامه ابن قیم رحم الله وی دمره او جړل چې د ډېرې جړا د وجن بیمار شو خلق به تپوسونو تتل او وفات کی ابن عمر رضی اللہ عنہ په بچو کې ټول نه لوی نه ورته وی حق زوا خدی علی الارض عسا يرحمنی اے بچیا دا مخ میرا وال په دې خاور کې کېدا دې شي چې را وډه رحمېږي او ای تباہی د کاله را لبخنه اونکی کې الٰه العالمین را تبخنه اونکی عثمان رضی الله عنه وسمر جړل علی رضی اللہ عنہ وسمر جڑل ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بوی زیاریگم چی پرز د قیامت برا تا اللہ ہوئی چی تا خدور دور علم کڑیو نو پخپل علم دی سور عمل کڑیو نو پتی باب الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جڑل ابو ذر رضی اللہ عنہ ویا لیتنی کنتو شجرات عزت ہائی چی اوونو پری کولے شوے وودتو انی لم اخلق رم غواری محبت میں دے چزارو پیدا شوے نوے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ بسم رجڑن ابراہیم تیمی مشہور تابی دے دیو ایما چه کلخ پل قول پا عمل پیش کڑی چه داویسا او کیسا نوی زیاریگم چه درو جن نیم ابن ابی ملیک رحم اللہ وی ادرکتو سلاتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو دیر صحابه کرام میو قتل طول پزان یریدل چه مون چرت یر منافقان نیو دلتا فرمائی تو گورن آغا کسانو تا یزکون انفسهم زانون پاک پاک کئی اد پاکی داوی لری د پاکی دا وی لري بل الله یزکی من یشاء بلکی الله پاک وی چاله چوغړی ولا یظلمون فتیلا ظلم به نکړي شي د صرف برابرۍ تن ریتار د کجوری د اډوکی ګور کجوری د اډوکی په منس کې او نری تار وی هغه ته فتیل وای اچھا دا سیم ویلی دی دا دو گوتی دا سیم ممگی انا ریغن تی خیر راشی دی تا فتیل وی ولا یظلمون فتیلا ظلم بو نکڑیشی پا برابری دا نری تار دا کجوری دا ڈکی ان ذرگو رکے فیفترون علاللہ الكذبا سرنگی جوڑوی دی پا لابان دروغ وکفا به کافی دی دا درو د به زمير دی افتراء راجه کافی دی دا درو اسم مبینا گناہ کارا الم تر تو ګورین للذین ها کسانتا او تو چور کڑے شوی دی ایت نسیب منل کتابه سیسا او برخه د علم د کتاب نا اے یہودی آدائی داغی غناکارا علماء آدائی یومنون بالجبت والتواغود ایمان ساتی دائی پا جبتا و پا تواغود دا جبت نمراد جادو دے اے پا جادو ایمان او یقین نے او تواغود شیطان توائی تواغود شیطان توائی یقین ساتی بالجبت پجادوگر او پجادو وطواغوت او پشیطان بانے ویقولون وائی دا یهود للذین کفرو حاغ کسانو تچ کافر دی هاولائی ویدا کافر احدا دیر پا ہدایت دی من اللذین داغ کسانونا آمنو چی مومنان دی سبیلا پلا رکی اید یهودی یو وفد لارو مکی مکرمی مشرکانو تا نایی وردوی تازو گور دا مولیانی امونگا خوا وامیو دارا لووی مونگا پا حقیو که پیغمبر علیہ السلام پا حق لے ویقولون للذین کفرو هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا یهود مشرکان وی تاسو په حق ای او د الله حبیب او مؤمنان ورته لا اعوذ بالله پنا حق کل ای ورته پنا حق کل نداد دی هغه کارو چې دی کې الٰه العالمین ذکر داغو کو الله وی تو ګوره نه هغه کسان وتا چې سوور کړی شي د عیسی د علم د کتاب نا یومنون بالجبت والتاغوت او د ایمان ساتي یقین ساتي په جادو او په شیطان باندې په جادوګر او په شیطان باندې یقین نه ويقولون وايدي للذين كسانوا تكفروا جي كافرني ها اولای اهدا دا خلق په هدیر په هدایت دی دا کسان چې مؤمنان دي سبیلا فلا رکی اولایک الذین دا خلق دے لعنهم الله چې دای الله فلا نت کړی دی و من یلعن الله ورسول چې الله فلا نت کی فلن تجد له نشیرا نو هرگز او بد نمو میدا غد فارسو کمدادی اگر دیرو گناہونو دو وجن پا بندر اللہ لعنت رازی اللہ دی مو تاسو دخپل رب د لعنت نو ساتی بعضی علماء وغا گناہونو را جمع کری دیر پاری زر زروام چی اللہ تی مو تاسو بچو ساتی بعضی گناہونو دی داغی دو وجن دا اللہ لعنت پسڑی رازی ورکم زنانا چې پاخه خالونا لگئی او سوکی ورطا لگئی نو پدی لعنت او دی حال کې دام نه بای سره نوم لیکي پلاس او هغه بالکل پریوینه کې وردن نشي دام لعنت سبب دی وې د دې ازاله بکای کچره د نقصان خطر دی اګه دی وای جوز خدا نقصان کوي کدا رنگ منګلر کو نو بیا د خپ سچ ته بو باسي یو زنانه د حسن د پارا کچ حالو نه لګي ناغا اهل علم او سلف لیکري جدا درستی پو حال چې هغه په مخ کې سرنګ ور دنه کې سرمن کې نو پدې لا نثرغلې دارنګه کله زنانه د ویختو سر نور ویخت پی وسکي یا د نورو بنی آدمو ویختی لکه اوس د کوسومو شو کې ګرځي ویخته اخلي خلک ولا جمع کوي زمو فقهاو لیکلي د بنی آدمو خاص کر د زنانو ویخته دا رسول حرام او ناروا دي نو ویختو سره ویخته پی وس کوي یادا سي مصنوعي شی جوړ کړي چې هغه خلکو ته د ویختو غون تخکاری او هغه زنانو د سر سره پیوس کړي په دې ملانت ده روزي نارای کوي او چې سو کې ورته کوي او چا سره دا کار کوي په دې لعنت ده سود چې خوري ور کوي ا د سود ما معاملې لیکي ا په دې کې گواذ په دې لعنت ده ولان المحلل والمحلل له چادري طلاق خزل ورکل اشوک ولا حلالک نو دا حلال چې کئ دبا نیم د الله او د رسول الله نته او دا چاله چې کیږي پدم لعنت ده په غل لعنت ویلې د شراب پسکون کی لعنت ویلې خرسایې جوړایې نه چھوڑایې په دې ټولو لعنت ده سوک چې دزم کی حدود میټاوي چا سره پولر اده پول وای چې هغه په لور واوړي په لعنت ده څوک چې په مور خپل لعنت وای نو الله په لعنت وای چا چې ژوندې شي کی خوزان ته نخ جوړه کا اپ غوش او د زبانی ولي په دې لعنت لعنت دی او خزر خوزان نه د سړو غون ته جوړه کړي څوک چې د غیر په نوم ذبح کوي په دې لعنت دی چا چې بدعاتو کو بدلا ند دے او چا چې بدعاتی ته زیور کو بدلا ند دے ولعن المصورین سوک چې د جاندارو تصویرونه جوړای په دوی لعنت دے سوک چې د قوم لوط غنته ناکار عمل کوي په دوی لعنت دے سوک چې لون سړې د لارې نه خطا کوي په لعنت دے دارنګه زنانه چې د قبر زیارتونو ته ځي نو په دې لعنت راغله نو دا مختلف د لعنت سيزونه دي الله دې مونږ ټول د دې لعنت نو ساتي اولائک الذین لعنهم الله دا خلق دي چې دیوان الله لعنت وای او الله فلعنت کړي و من یلعن الله واسو چل فلعنت کی فلن تجد له نشيرا هرگز وبنوم مداغید پار شوکم دادی ام لهم نشيب من الملك عیاشت دید دی یهود د پار صبرخ من الملك د بادشاہ اینا فاذا لا یوتون الناس نفدغ وحی وربن کیدای خلقتا نقیرا په برابرې د نری داغ د کجوري دا ډوکی یعنی دا يهود دومره بخیلان دي کچر دی د الله د بادشاهي مالکان شي د مؤمنانو تبد کجوري دا ډوکی د دا عمر مورن کی هم يحسدون الناس آیا د حسد کوي د خلکو سره الناس نه مراد د الله رسول او د هغه مرګري مؤمنان دي ایا حسد کئی دا یهود الناس د خلق سرا دا اللہ دا حبیب و دا مومنان سرا علاما پاغس غاتاهم اللہ چی ورکڑی دی دویتا اللہ من فضلی ہی دخپ الفضل و مہربانینا الله خپل حبيب ته پیغمبري ور کړې مؤمنانو ته زمر الويشان ور کړې فقد اتينا لبيشك ور کړو مونغا آل ابراهيم الكتابا آل خاندان د ابراهيم عليه السلام تل کتابا جن سي اسماني کتابنا والحكمتا اويت بنبوت ور کړو او دا غیف اولاد کی پیغمبری میں جو ورک ورکڑیو پیغمبران میں جوڑ کڑیو واتیناهم ملکن عزویما ورکڑی میں واغوی تبادشاہی لویا نو کزما حبیب سرے پدی حسد دے چی دیتا اللہ خلافت اسلامی اولی ورکو دا کتاب و نبوت اولی ورکو نو ایدا خما آل ابراہیم کے دیرو انبیاء علیہم السلام تداور کنیو فمنهم زنید دوین من آغسو کو آمن بیهی چیمان روڑیو پدی پدغ آسمانیو کتابنو پدغ پیغمبرانو ومنهم من صد عنہو او زن آغاو چی اغی بنشویو ددینا وکفا بجہنم سعیرا او کافی دے جہنم سعیرا سوزون کے او لمبو والا اور ان اللذین بیشک آکسان کفرو چی کافر دی انکار کئی بی آیاتنا زمود آیاتننا سوفا نسلیهم نارن زرد چی وردن نبکو دی اور تا کلما نزوی جد جلودهم کلچ بوسوزی سرمند دوی بدلناهم جلودن بدل کې براول دوی لر سرمنا غیرها بغیر د دینا بعض علماء لیکلي وای درد په مقدار با او یاز رکرت سرمن شوجي الله دې د جهنم دور نه پناهی راکی حسن بصری مولا وای دی وی رز په مقدار با او یاز رکرت سرمن شوجي بیا به واپس کیږي ایدل تا سوال علماو ذکر کرده و داغی جوابیم ذکر کرده چی سرمنو سوزی دا عددی پا دی بل راوستنو دی بلی خو گناه نو اکڑی نو داو لی سوزی نو ایدل تا دا غیر احان مراد دانه ده آغا سرمند خو پا بل صفت رالا ذات بدل نده خو صفت بدل شو لکتی او زرگر تاوی چی مال دا گوتا بدل کا او بلتی جوڑا کا نظر خواغ عمر دی غوشکلی صرف بدل صورت او صفت بدل شو نو بدلناهم جلودا غیرها صرف صفت بے بدلیگی او سرمن باغ سرمنوی لیذوق العذاب چوسکی عذاب ان اللہ بیشک اللہ کان عزیزا دے زور ور و غالب حکیما او خاوند حکمتونو لے اللہم انا نسألوک بی انا نشہد بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم الہ العالمین زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله په پوره پوره دین مونږ ټول له تسلو توفیق راکې او زمونږ ظاهر او باطن د قران او سنت په صفات روخانه کې الله سمره بشمارا ایبونا کمی نقصانات دی په مونږ کې په خپل رحم او کرم دا ټول ایبونا نقصانات زمونږ لری کې الہ العالمین مونږ ته او زمونږ ټول والدینو ته اصول فروع ته مشایخ او استادانو ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله دې تمامي دنیا د مسلمانانو لدا پریشانی او آفت لري کې دا کومه بیماری راغلي الہ العالمین تمام اسلامی ملکونه او مسلمانان الله دې دینه په امن او امان کې یا الله حرمین شریفین د هر قسم شرونو نه محفوظ وساتې او حرمین شریفین الله په خپل رحم او کرم ته په هر څه قادر الله کولای کی د تمامي دنیا د مسلمانانو مساجد مدارس دینی او دینی او دنیوي شوبې الله چې بند دي ټول را کولاو الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او الله زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کړي څومره بیماران کورونو او هسپتالونو کې دي الله شفای کامله عاجل ورته نصیب کړي الله د دوارو جهانو د شرمندګو نمون په خپل حفاظت کې اوساتي یا رب کریم استاد حبیب شفاعت زموږ نصیب کې دا غید مبارک ولاسو د حوض کوثر او زمونږ الله نصیب کړي الله دې چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکړي او شوق بیماران دی الله شفای کامله ورته ورکړي د چا کورونو کې بنین او بنات دي الله دې نیکی رښتې د غیبونو بندوبست ورته وکړي الله دې چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې الٰه العالمین بدرې کړي څومره بی ګناه بندیوان دي الله په خپل رحم او کرم دا بندیوان د بندر اخلاص کی څومره مسافر دی دینی او دنیوي سفرونه دي او د دې حالات د وجنا غریبانان بندي الله سالمین غانوین روغ رمټي خپل بال بچو کورونو ته الله واپس کی الله د رزق حلال دروازې زمون ټول د فارق لاو کی الله د دې مدارس او مساجد او د غیبونه الله مدد او نصرت وکي کوم مسلمانان په دې مدارسو کې منډې ترړې وای الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي ځینې مسلمانان داس یو چې دې مدرسو کې منډې ترړې وای او صفات دي الله در رحم او کرم معاملې ورسره وکي کوم ژوند دي او پریشانو کې دي الله پریشان نه لري کې الٰه العالمین دا تمام خدمات د دین زمونږ د ټولو د پاره کې او په مونږ یې الٰه العالمین وبال مو جوړه الله دا ستا کتاب زمونږ د پاره حجت کې او په مونږ یې الٰه العالمین حجت مو جوړه الله دا د خیر او برکات نړک کتاب دې د دې برکات دنیا قبر اخرت مونږ دې واړو حالاتو کې را رسېږي الله دې برکت نړک کتاب برکات مونږ ته دنیا قبر خیرت دې ټول کړه نصیب کړي اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی الله علیه و آله وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شكرا الله